یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، کہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، کہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، گیا تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، کہ آسمان سے پیغام بن نور کیوں نازل، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد، اچھی سی آمد مرحبا، اچھی سی آمد مرحبا، ذیشان کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو مرحبا، جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا، اور زور سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، بدلا ہے آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، کہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے، شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، دیوانا بولو مرحبا بولو مرحبا، بولو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کا ہے ہی شادی ہے عرش کو ڈھونڈا، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، سما ڈوبا ہوا اور سوا خوش ہوا، خزا کا دور ہو گیا موسم بہار آ گیا، کہ آج کیا ہے کہ بت اوندے ہو گئے سارے، آج کیا ہے کہ بت اوندے ہو گئے سارے، کہ آج کیوں ہے شیاطین بندے ہوئے سارے، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد، اچھی کی آمد سچی کی آمد زیشا کی آمد طہٰ کی آمد، سب جھوم کے بولو گج بج کے بولو جذبے سے بولو اور زور سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو آمد ہے بولو مرحبا ڈالے آیا ہے انہی کے آنے کی خوشیاں ڈالے آئے ہیں پھر سے آج جو دو میں مکانے آئے ہیں پھر سے آج جو دو میں مکانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا آمد آمد ہے بولو مرحبا گانے آئے ہیں پلک کے حور ملک کی گانے آئے ہیں پلک کے حور ملک کی گانے آئے ہیں کہ دو جہاں میں بیٹھے کے بجانے آئے ہیں یہ سارا رات کا جتانے آئے ہیں آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جگمگانے آئے ہیں محب سے اپنی ہی کچھ بسانے آئے ہیں نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں کرم کی اپنی بازار دکھانے آئے ہیں آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سب مل کر بولو اور زور سے بولو شرمانا چھوڑو گج بج کے بولو جذبے سے بولو اور سر سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے ہو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولے خدا کیا اپنے ملک کا مالک خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو گر رہے تھے انہیں نائکوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں وہ ان کو اٹھانے آئے ہیں راہوں کو ایسے ہیں اور یہ رہے میں کتنے ہیں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اچھی اچھی آمد سچی کی آمد یاسی کی آمد صحا کی آمد طیب کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب مل کر بولو اور زور سے بولو گج وج کے بولو جذبے سے بولو اور بولو مر بابا بولو مر بابا برکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مر بابا بولو مرحبا بولو مر بابا برکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک کلام بہت پیارا پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ ساتھ دیجیے گا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں ہو جا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ سو تو حبیبہ میں وہی بٹتا ہے باڑا نور کا سج پلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا نور دل گنا سیادی آہن سج پل نور کا جشن بنادت ہم منا دے جا گے نات محبوب خدا سن سے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور ضمناً جو وہ مسجد میں کھانا پینا وغیرہ یہ سب جو ہے وہ جائز بھی ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشانے، جو مؤمن جمعہ کی رات دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بھی درود شریف میں نے بتایا صلی اللہ علی محمد نبی محمد نبی الامی، اس درود شریف کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا، اپنی جگہ دیکھ لے گا. اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعہ تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج، پتہ ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا ہے؟ ہمارے آقا کی معراج دیدار کبریا ہے، اللہ تعالی کا دیدار ہے. اور ایک عاشق رسول کی معراج دیدار مصطفیٰ ہے. تو کون ایسا بد نصیب ہوگا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیں شنش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرے. آئیے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سے قبل جو وہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نگاہیں نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور کی آمد ہے، اور جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی ایسا مہینہ آتا ہے، یعنی اس مہینے کو اگر کسی چیز کے اگر کوئی نسبت ہے، کوئی خصوصیت ہے، تو اس خصوصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جیسے رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو رمضان کے فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور روزے وغیرہ کے معاملات، اسی طرح جب بقرعید وغیرہ آتی ہے تو حج اور قربانی کے حوالے سے کلام کیا جاتا ہے. تو اس طرح جو مہینے آتے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کلام کیا جاتا ہے. تو ابھی جو مہینہ آنا چاہتا ہے، جو آیا چاہتا ہے، تو اس مہینے میں تو ان شخصیت کی ولادت ہوئی ہے کہ وہ شخص وہ ہستی وہ ذات دنیا میں تشریف لائی کہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنی. اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمایا, یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ مہینہ آیا چاہتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں اعلی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا, یعنی تمام کمالات کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا. محاسن جمیلہ, اخلاق حمیدہ, مناسب کریمہ, فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا. اور اگر ہم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پے کرے حسن اخلاق کوئی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, ترجمہ کنز سلیمان, اور بے شک تمہاری خوب و خلق بڑی شان کی ہے, تیرا خلق سب سے اعلیٰ, تیرا حسن سب سے پیارا, تیرا خلق سب سے اعلیٰ, تیرا حسن سب سے پیارا, تیرا خلق سب سے اعلیٰ, تیرا حسن سب سے پیارا, فدا تجھ پہ سب زمانہ, فدا تجھ پہ سب زمانہ, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, ام المؤمنین حضرت سیدہ دونہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکرم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ترجمہ قرآن, ترجمہ کنز الایمان. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے, اور اگر تم سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہوتے, تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو. تو میٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اللہ تعالی کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا کہ غزوہ احد میں جو معاملہ ہوا اس پر بھی آپ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن کس قدر اذیت تو تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے. تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر اللہ تعالی بھی انہیں معاف فرما دے. اچھا، اب جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، بمعنی عادت، یعنی اخلاق عادتیں، اور شمائل جمع ہے شمال کی، یعنی اس کے معنی طبیعت و جبلت. اخلاق عام ہے اور شمائل جو ہے یہ خاص. انسان کی جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ بھی خلق ہے، مگر شمائل پیدائشی عادت ہی کو کہا جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں جو خصوصی شرکت ہے، حالہ شہر اطراف سلطان فراز گوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان پاک بھٹائی کابینہ اور اطراف مانگا منڈی ضلع قصور پنجاب پاک ارشدی کابینہ، تو ان کے الحمدللہ عزوجل بذریعہ اوبی وین خصوصی شرکت ہے، میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں. تو میٹھے ڈسلائن بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ خلق ہے، اور جو پیدائشی عادت ہو اسے شمال کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا کہ ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم. تو کوئی شخص بھی، کوئی فرد بھی، کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا کی نعمت نہیں گن سکتے جو کہ بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے. تو جسے رب عظیم نے، جسے اللہ تبارک و تعالی کہے، اسے ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کیا فرماتے ہیں، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلق ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو شخص اس وصف سے متصف ہو جائے تو اس کے لیے نیک افعال اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص جس شخص میں خلق آ جائے، یعنی یہ صفت آ جائے خلق والی، تو اس کے لیے نیک افعال کرنا، نیک کام کرنا، نیکیا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور معاملات میں شدت کرنا، بخل اور غضب سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقرباء کے حقوق سے غفلت کرنا، ان تمام افعال قبیحہ سے اجتناب کرنا حسن اخلاق میں سے ہے. یعنی ان تمام برے افعال سے اجتناب کرنا، بچنا، دور رہنا، یہ جو وہ یہ حسن اخلاق میں سے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات جمع کرتے ہوئے فرمایا، ان حسن اخلاق کی علامات کیا ہیں سو جمع کرتے ہوئے فرمایا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا ہو، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو کسی کو اذیت نہ دینے والا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو نیک اعمال بجا لانے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، کم گو ہو، کم بولنے والا ہو، زیادہ عمل کا عادی ہو. حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو لغزشوں سے حتی الامکان بچتا اور فضول گوئی سے، فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو. حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو نیک ہو، پروقار ہو، صابر ہو، رضا الہی پر راضی، شکر گزار، بردبار، نرم طبیعت، پاک دامن اور شفیق ہو. یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے جس میں یہ چیزیں ہوں. لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ تعالی کی خاطر محبت کرتا ہو اور بغض رکھتا ہو، اور اللہ عز و جل کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو. تو یہ ہے حسن اخلاق کا پیکر. اور ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر معزز اور متقی ہیں، لیکن متقی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے پیکر بھی ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں سب سے بہتر تھے. اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اخلاق والے تھے. میرے اخلاق اچھے ہو میرے صدقہ اچھے ہو میرے یا رسول اللہ بنا تو مجھ کو تم پاب گئی سنت یا مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھی الاخلاق کی تکمیل کروں. ایک اور روایت میں فرمایا ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے. تو میٹھے ڈے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مکرم با معنی پسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قدر، اور اخلاق جمع ہے خلق کی، جو کہ پہلے بھی عرض کی، اخلاق جو خلق کی جمع ہے، عادتوں عادت کی جمع عادتیں. تو اخلاق یعنی عادت و خصلت، یعنی دل کی وہ حالت جس سے اچھے اعمال کرنا آسان ہو. اور بعض نے فرمایا کہ دلی یعنی باطنی صفات. تو اس فرمان علی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، اور ہم آخری نبی ہیں جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی، نبوت ختم ہوئی، ایسے ہی ہم یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے اخلاق سکھانے تشریف لائے ہیں. ہم نے تعلیم کو مکمل فرما دیا، اب تا قیام قیامت علماء اور اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے. اس صورت میں تمام کا مقصد ناقص کو کامل کرنا نہیں، بلکہ اخلاق کے اعلی درجے کی تعلیم ہے. اور دوسرے یہ کہ اہل عرب نے عقائد ابراہیمی اور اعمال ابراہیمی بدل دیے تھے، مگر اخلاق ابراہیمی کے یہ لوگ حامل تھے، اور دراز یہ زمانہ کی وجہ سے اہل عرب کے اخلاق ناقص ہو گئے تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا، زمانہ اتنا طویل ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اخلاق جو وہ ناقص ہو گئے تھے. تو انہی اخلاق ابراہیمی کی تکمیل کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے اخلاق کی تعلیم پورے طور پر دوں، اور پیدا شدہ نقصان اور کمی کو دور کروں. جب پہلا جو میں نے معنی عرض کیا مکرم اخلاق کا، یہ جو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمتہ اللہ تعالی نے یہ فرمائے تھے، اور جو دوسرا معنی عرض کیا عقائد ابراہیمی و اعمال ابراہیمی، تو یہ معنی مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے محل کی آخری اینٹیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نبوت، اخلاق اور ہدایت کی تکمیل ہوئی، اور حضور جو ہے وہ جمع الجمع ہیں، اور آپ سے مسیر یعنی چلنا آپ کی طرف مسیر ہے یعنی لوٹنا، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے جامع ہیں. کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کی صفات کے جامع ہیں. اور سیرت رسول عربی میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء سابقین میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے، یعنی ہر ایک نبی جو ہے وہ حسن اخلاق کی ایک قسم سے مختص سے خاص تھے، مگر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انواع کی جامع تھی، یعنی حسن اخلاق کی تمام قسموں کی جامع تھی. غرض دیگر کمالات کی طرح محاسن اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑا ہوا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر اہل سنت جو وہ ابھی انشاءاللہ عزوجل سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا امیر اہل سنت کے تشریف آوری پر، الحمدللہ ہم نے جلوہ تو دیکھ لیا ہے، چلیں جب تک جو وہ مزید آگے چلتے ہیں۔ صاحب قصیدہ بدر شریف فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ یہ تاجدار مدینہ راہد قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر فوقیت فرما چکے ہیں، شکل میں، صورت ظاہری اور خلق یعنی حسن باطنی میں، اور کوئی نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو مرتبہ نہیں پہنچ سکا مرتبہ علم و کرم میں۔ مزید فرماتے ہیں، اکرم بخلق نبی جی زانہ خلق بالحسن مشتملی بالبشری متسمی۔ کیا یہ خوب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ساخت جسے اللہ تبارک و تعالی نے بے حد دل آویز بنایا اور اسے خوش اخلاقی نے اور اسے خوش اخلاقی سے کیسی زینت بخشی ہے کہ چہرہ زیبا سے آثار مسرت و بشاشت ظاہر ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، روح الفدا لمن اخلاقه شهدت بانه خير مبعوث من البشر۔ میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش رو، خوش خلق اور نرم دل رہتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی بد خلقی بد کلامی، بازار میں چلا کر بولنا، بد گوئی اور عیب چینی صادر نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی خامہ خواہ مدح سرائی کرتے، اور جس چیز کو نہ چاہتے اس سے تغافل کرتے، اور کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مایوس نہ ہوتا۔ مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی حسن اخلاق کے حسنہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کیا آپ دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی عادات اپناتے ہوئے، چھوٹے بڑے سبھی سے نہایت خندہ پیشانی اور پرتپاک طریقے پر ملتے ہیں، اور ایسے مواقع جہاں اکثر لوگ غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں وہاں بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ مسکراتے رہتے ہیں؟ وہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے سنت پر فضل و کرم ہے، کرم میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ ان کا سایہ تعداد قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے خوب سے خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک بار جہاد کے موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان دشمنان دین پر لعنت کریں تو اچھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا سنیے، انما بعثت رحمتم ولم ابعث لا ولم ابعث لعنا، یعنی میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحش کو نہ تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے اور نہ ہی گالی دینے والے اور نہ ہی غصہ یعنی عتاب میں فرماتے تھے۔ اور غصہ اور عتاب میں فرماتے تھے، یعنی جب جلال میں آتے تو ارشاد فرماتے، اسے کیا ہوا اس کی پیشانی میں مٹی لگ جاوے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ فحش باتیں کرنے کی، کسی پر لعنت پھٹکار کرنے کی نہ تھی۔ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی کسی کو گالی نہ دی اور نہ ہی کسی خادم کو نہ ہی زوجہ کو لعنت کے لفظ یاد فرمایا۔ اور خیال رہے کہ سباب اور لعان مبالغے کے سگے ہیں، مگر یہاں اصل لعنت اور گالی کی نفی ہے، جیسے رب تعالی فرماتا ہے، وما ربک بظلام للعبید، کیسا پیارا کلمہ ہے کہ اس کلمے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ شخص خواہ ناک رگڑ دے مگر کامیاب نہ ہو، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سجدے سجود کی توفیق دے جس سے اس کی پیشانی سجدے میں لگا کرے، کہ سجدے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، غصے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تیرا برا نہ ہو۔ آئیے، میرے سنت تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے، میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ سفر المظفر کی آج 26ویں شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رضا جمع ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب اور باب الاسلام دونوں کی نمائندگی موجود, اطراف مانگا منڈی ضلع قصور اور حالہ شہر اطراف سلطان فراز گوٹ باب الاسلام یہ جمع ہے اس وقت. مرحبا جی آیا نو بھلے کرے آیا. آخر تک رکیے گا انشاءاللہ, بار بار آپ کو یہ موقع ملتا نہیں ہے. آج ایک تعداد ہوگی جو شاید پہلی بار شرکت کی سعادت پا رہی ہوگی, تو انشاءاللہ آخر تک رہیں گے تو روحانی سکون بھی کافی ملے گا, سیکھنے کو بھی بہت ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیمینار ہوں یا ورک شاپس ہوں, ہر جگہ برداشت کم ہونے کے نتیجے میں نقصانات کا تذکرہ ہوتا ہے. دفتری معاملات ہوں یا گھر کے کام ہوں, ٹریفک جام میں ہارن کا بیجا استعمال ہو یا بازار میں خرید و فروخت کا معاملہ, عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے معاملات زندگی بے حد متاثر ہیں. معاشرے میں عدم برداشت کے رجحان میں اضافے کی بڑی وجہ معاشرتی مسائل ہیں. ایک تحقیق کے مطابق اکثر طلاقیں اور خودکشی غصہ آنے اور عدم برداشت کے باعث 10 سیکنڈ کے اندر ہوتی ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ نفسہ نفسی کے اس دور میں لوگوں کی اکثریت میں برداشت کا مادہ کم پایا جاتا ہے اور انسان مسئلے سے مسائل میں جا گرتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے اور آزمائشوں پر برداشت اور صبر حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عدم لفظ نکال کر برداشت کو اپنا لیا جائے مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ گجراتی کی کہاوت ہے ہسے تینو گھر وسے, جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. اگر اپنے معاملات جو اس طرح کے جو الجھانے والے غصہ دلانے والے جب درپیش ہو نا, تو اس وقت بندہ جو ہے نا اس کو ایزی فیل کرے اور یہ ذہن بنائے کہ یار زندگی کی گاڑی جو ہے نا سمجھے اس کے پہیے مسائل ہیں, زندگی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے, پرابلمز کے ویلز پر ویل پر وہ گاڑی جو زندگی کی وہ چلتی ہے. تو اس لیے اب یہ کہ جیسی بھی پریشانی آئے اس وقت بندہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے نا, اور جب بھی پریشانی آئے نا آپ کو تو ایک آسان ورد آپ کو یاد کروا دیتا ہوں, اگر یاد آپ کو رہ جائے تو جائے نصیب, 3 مرتبہ کہہ لیں یا ارحم الراحمین. اللہ کرے گا ایک سکون کی لہر آپ کے اندر پیدا ہوگی. سبحان اللہ, ذرا دہرائیں گے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 3 بار کہنا ہے جب یہ پریشانی ہے. اللہ اگر یاد آ جائے, اصل مشکل یہ کہ یاد نہیں آتا ایسے موقع پر. سے بھی ایک اور آسان ورد یاد آ گیا, وہ بھی حدیث پاک, وہ حدیث پاک ہے, مولا مشکل کشا علی المرتضی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد تعلیم فرمایا تھا کہ جب پریشانی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہنے, تو اللہ جن پریشانیوں کو چاہے گا ان کو دور فرما دے گا, یہ مضمون ہے حدیث پاک کا. تو بہرحال یہ یاد کر لیں, یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب جس کے اب مخارج کا مسئلہ بڑا ہے, لا حول تو پڑھنا دور کی بات ہے, بسم اللہ پڑھنا بھی آتا نہیں ہے, غالب اکثریت کو کہوں تو شاید غلط نہ ہو, اگر یوں توجہ دیں تو کئی پڑھ لیں گے, لیکن توجہ نہیں دیتے تو بسم اللہ یوں کر کے وہ گزر جاتے ہیں, تو یہ پھر فائدہ نہیں ہوگا. پورا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ صبر کرنے کی عادت ڈالی جائے, صبر کے فضائل پر غور کر دیا جائے. اب جیسے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے, اب تو کیا ہوتا ہے, کیا اگلی گاڑی کو کبھی گالیاں دیں گے, کبھی ٹریفک کے نظام کو برا بلا بولیں گے کہ ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے جو ٹریفک نہیں سنبھال سکتے, تو ان کو بولو کہ گلیوں میں جھاڑو دیں, یہ کیوں انہوں نے ٹریفک کا نظام دھرم بھرم کر رکھا ہے, بگاؤ ان کو. اب یار تو ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ تو سنبھال سکتا نہیں ہے, آدھا منٹ تجھ سے صبر ہوتا نہیں ہے, تو یہ سارے نظام کو درست کرنے بیٹھ گیا. اپنے مطلب یہ کہ ٹریفک جام ہو جائے نا, تو میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے, کیونکہ اب نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, ایسے جام ہے اب ہمارا امتحان. اب اگر بے صبری کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر کوئی پیوست پر نہیں ہے جو یوں کھل جائیں گے اور ہم اڑ کر اس کو پار کر لیں گے, ایسا ہے نہیں. اب چاہے مطلب گالیاں نکالیں, چاہے دعائیں دیں, چاہے بک بک کریں, چاہے ذکر اللہ کریں, ہے نا, ٹریفک اپنی جگہ پر کھڑی ہے, تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ بندہ ذکر اللہ کرے, درود پاک پڑھے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ ٹریفک جام ہو گئی اور ہمیں صبر کا اجر کمانے کا موقع فراہم کیا گیا, کہ موقع اچھا ہے صبر کر کے ثواب کما لو, لیکن بک بک کر کے صبر نہیں ہوگا. قفل مدینہ بولنا کچھ بھی نہیں ہے, صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. اب بک بک کر کے جب گلا بیٹھ گیا, آواز ختم ہو گئی, اب بولے یار چلو یار, ہاں یار صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے, چلتی ہی نہیں ہے, دفاع کرو یار پڑے اب کیا کریں, ایسے نہیں ہوتا صبر. تو صبر کرنے کی عادت ڈالیں, اور جو بھی مسائل ہو اس کو مطلب ایک دم سے جذباتی فیصلہ نہ کیا جائے, آپے سے باہر نہ ہوا جائے, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر غور کیا جائے ایسے موقع پر, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ایسے موقع پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں. چلو اگر اتنی دور نہیں جا پاتے تو غوث پاک کا تصور باندھ لیں کہ کیا میری جگہ اگر یہ غوث پاک کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو کیا اس طرح معاذ اللہ کرتے ول ول جس طرح میں کر رہا ہوں, یا سرکار اعلیٰ اس مقام پر ہوتے تو کیا وہ میری طرح مطلب یہ بےہودہ باتیں فرماتے, ہرگز نہیں. تو کم از کم مذہبی طور پر جس سے ہماری پکی محبت ہے, عقیدت ہے, اور ہم تو سارے بزرگوں کو ماننے والے ہیں, تو اگر ہمارے بزرگ اس طرح کرتے ہوتے تو وہ پھر مائنس بزرگ ہوتے ہیں نا, بزرگ نہیں ہوتے. تو بزرگوں سے ایسی باتیں منقول نہیں ہیں, صبر کے ان کے مطلب ایک سے ایک واقعات اور حکایات موجود ہیں, تو ان کو یاد کریں گے تو بھی انشاءاللہ صبر کرنے کا ذہن بنے گا, ورنہ واقعی معاشرہ جو ہے نا وہ تباہی کے کنارے پہنچ چکا ہے, یا کہوں تباہی کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں جا گرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے, قوت برداشت نصیب کرے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک مدنی منع کا سوال چلا رہے ہیں, اور اس جواب سے پہلے ہم آپ کچھ بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابن میرا چٹاری دارو مدینہ آرام باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. آپ کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے, ہمیں بلوائیں گے, آقا مدینہ بھی دیکھیں گے, ہم کو بلا لو یا رسول اللہ. باپا جب ہم تیری جالو کے پاس حاضر ہوں تو جالو کے پاس اندر جا کے چھان سکتے کہ نہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین اس جواب کے بعد ہم آپ کو امیر علیہ سنت کے پوتا پوتی کی ایک ملاقات کا مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے, اور حضرت عبد الملک زیال رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. اب رحمت اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے تشریف لائے. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں خیال گزرا, ادھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا ہو گیا, جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, تم یہی چاہتے تھے, آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیہ یا غوث اعظم دستگیر. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین او بی وین کے ذریعے حالہ شہر اطراف سلطان فراش گوٹ باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ, اطراف بانگا منڈی ضلع قصور پاک ارشدی کابینہ, او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر ایک تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کرواتے ہیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. مدری چینل کے ناظرین ہم بیعت کا ابھی سلسلہ اللہ نے چاہ تو ہوگا, آپ کو وہ مدنی گلدستہ میٹھی میٹھی ملاقات امیر سنت کے پوتا پوتی کی اس کے مناظر دکھاتے ہیں. میٹھے میٹھے سائے بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین ربیع الاول ماہ میلاد کی آمد آمد ہے, اور اس وقت کی بہت سی برکتیں اس ماہ میں ہوتی ہیں, اور اس میں انشاءاللہ الرحمن اس بدھ سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوگا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں.

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جنہوں نے مجھے بھیجا ان کا بہت بہت شکریہ. یہ نہ سمجھے کہ میں ناراض ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. بھیجا کریں مجھے, اور اچھا اس حدیث پاک بھی بیان ہو گئی پوری پوری, میں نے بیان نہیں کی تھی نہ مجھے یاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارشد اطاری کے شہر بلتانوں سے سوال, اس کا جواب دینا ہے مجھے نا مدنی منع کا. معذرت جی, کہ مدنی منع نے کو میرے ساتھ مدینے جانا ہے, لیکن ہم تو چلنا کہتے ہیں, چل مدینہ ہوتا ہے, جا مدینہ. اور چل مدینہ کا فرق ہمارے دیوانے خوب جانتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. اللہ وہ دن کرے کہ آپ بھی چل مدینہ ہو جائیں. اللہ وہ دن کرے. تو اب مدینہ شریف کی حاضری میں پھر سنہری جالیوں کے اندر وہ جھانکنے کا مدنی منع نے پوچھا ہے کہ اس میں جھانک سکتے ہیں کہ نہیں. نبی سے جھانکنا تو پہنچے تو اسی پہلے, کہاں سے حاضری دینا طے ہوتا ہے یہ بھی ہے نا. سنہری جالیاں نظر بھی آتی ہیں نہیں آتی ہیں, جہاں سے حاضری دیتے ہیں. تو پھر بھی قریب سے قریب اگر جانا ہے تو سرکار اعلی حضرت جن کا ماہ رضا چل رہا ہے ابھی, انہوں نے تو ادب یہ بیان فرمایا, وہ بھی علماء کے حوالے سے, کہ سنہری جالیوں سے چار ہاتھ نے تقریباً دو گز, ٹو یارڈز. اب یہ یارڈ اور گز میں بھی شاید آپ نہیں سمجھتی ہوگی, یہ تو مدنی منع کو اس میں بھی نہیں سمجھے گا. میٹر تقریباً قریب قریب ہوتا ہے گز کے, اب میٹر بولتے ہیں, مگر گز اور میٹر میں تھوڑا سا فرق ہے. تو انہیں کہ دو میٹر دور رہنا ہے سنہری جالیوں سے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انوار البشارہ میں یہ فرمایا کہ دو ہاتھ, جب چار ہاتھ دور رہنا یہ ادب ہے تو چھونے کا کہاں تصور ہے. پھر یہ دوسرے فتوے میں کہ کسی بھی ولی کے مزار سے چار ہاتھ دور رہے, لیکن سنہری جالیوں کے تعلق سے بھی فرمایا کہ چار ہاتھ دور رہنے میں ادب زیادہ ہے. چھونا جالی مبارک کو, ہاتھ لگانا خیر ہے تو جائز, لیکن یہ کہ ادب یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائے اور دور رہے چار ہاتھ. تو جب چار ہاتھ دور رہیں گے تب جالی مبارک میں جھانکنا یہ تو ممکن نہیں رہا, کیسے جھانکے گا. اچھا اب قریب آ گئے تو یہ بتائیے کسی کے گھر میں جھانک سکتے ہیں؟ حدیثوں میں ممانعت ہے نا کسی کے گھر میں جھانکنے کی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں, اور یہ آپ کا مکان عالی شان ہے, مکان ہے آپ کا, نبی کا خاصہ ہے یہ کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا گیا ہے نا. وہ اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے, بے شک وہ بھی نبی ہیں, لیکن یہ کہ اپنی شریعت انجیل مقدس کی تعلیمات نہیں دیں گے بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات دیں گے. پیارے آقا, ہمارے پیارے آقا اور ان کے بھی پیارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے اور یہی آرام فرمائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائض الانوار میں, قریب میں جگہ خالی ہے اب بھی. تو بہرحال یہ کسی کے گھر میں جھانکنا ویسے ہی ادب نہیں, ممانعت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں جھانکنا, اگرچہ وہ اگرچہ حیات ہیں اور حیات ظاہری کی طرح ہی حیات ہیں, لیکن اب وہ مکان کا وہ معاملہ وغیرہ بے پردگیاں اور وہ صورتیں نہ صحیح, لیکن اندر جھانکنا یہ تو ادب کے خلاف ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ جب رہنا ہی دو گز دور ہے چار ہاتھ, تو جھانکنے کا تو جھانکنے جائے گا تب بھی ادب کے خلاف تو کرے گا نا, وہ قریب جانا پڑے گا پھر جھانکنا اندر. اور کسی نے پچھلے دنوں ایک کلپ چلایا تو اس میں جالی مبارک بنی ہوئی ہے, سنہری جالیاں بنی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے اوریجنل ہی سین ہوگا, تو وہ اندر یوں دیکھ کر اس کو انلارج اس نے کیا ہے کہ اندر کا منظر دیکھو, وہ دکھایا اس نے. اب یہ بیچارہ اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کر کیا رہا ہے, لگتا اوریجنل ہے کہ یہ مدینے گیا ہے, مدینے میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, تو بس یہ سیلفیوں کا دور ہے. خود یا تو اپنی سیلفی بنائی ہوگی یا کسی دوست ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی باری باری بنائی ہوگی, تو وہ یوں یوں کر رہا ہوگا اور دوسرے نے بنائی ہوگی اس کے ہاتھ کی کہ یہ کر رہا ہے اس طرح. یا بہرحال اب کیا کیا نظر آ رہا ہے مجھے یاد نہیں رہا, ہاتھ نظر آتا ہے کہ نہیں, بہرحال وہ دکھایا ہے اس نے. تو یہ دیکھ کر میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ اندر جھانکنا جو ہے نا یہ صحیح لگ نہیں رہا, ادب کے خلاف. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. موبائل کی بات ابھی آپ نے کی, سیلفی وغیرہ کی, تو ایک سوال ہمیں تحریری طور پر آیا ہے کہ کیا موبائل یہ جو اسکرین ہوتی ہے بابا, یہ جو اسکرین ہوتی ہے اس میں جیسے کہ اب جیسے کہ یہ میں نے یہ لگایا نا مدنی گنبد, تو اب اس میں یہ سوال یہ ہے کہ کیا موبائل ڈسپلے جو میں نے ابھی آپ کو سامنے عرض کیا پر شوہر اپنی زوجہ یعنی بیوی وائف ہسبینڈ اپنی وائف کی پک یعنی پکچر, عورت اپنے محرم کی پکچر یا پیر صاحب کی پکچر لگا سکتی ہے, تو اس حوالے سے ہے. اسی میں ایک اور سوال نیچے بھی لکھا ہے کہ کیا میت کی پکچر بنا سکتے ہیں, تو یوں اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اصل عورتوں کی پکچر اسکرین پر تو کیا اندر میں بھی نہیں ہونی چاہیے, یعنی بھلے وہ محارم ہے اپنی یا زوجہ ہے, کہ دوسروں کے بھی ہاتھ میں جاتا ہے موبائل باز ہوگا, یا ذرا دینا مجھے کال کرنی ہے تو دوست کو دے دیا, یا کہیں رکھ کر آگے پیچھے ہوئے تو وہ کوئی دوسرا اس کو چلا رہا ہے, بھائی بھائی مل کر بھی استعمال کرتے ہوں گے, تو جو اپنی زوجہ ہے وہ بھائی کے لیے تو نامحرم ہے, دیور ہے نا وہ, تو یوں مطلب اپنی زوجہ کی اگر وہ تصویر اسکرین پر رکھے گا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے, اور کوئی با حیا فرد یہ سوچ نہیں سکتا کہ اپنی زوجہ یا کوئی ماں بہن کی تصویر اس طرح اسکرین پر رکھے کہ بار بار جب بھی وہ کال آئے تو وہ چمکے اور اس کی تصویر نظر آئے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ہیوی بات ہے, یہ بہت سوچ آدمی سوچ نہیں سکتا. ہاں بے حیا جو ہوتے ہیں نا, اب ان کو تو اپنے ان کا کیا کرنا ہے, وہ تو اپنے گھر میں وہ تصویر دلہا دلہن کی نہیں, وہ گھروں پہ آویزاں کرتے ہیں, اخباروں میں دیتے ہیں, پہلے تو دیتے تھے, اب تو زیادہ دیتے ہوں گے, اب تو ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہوں گے. تو یہ بے حیاؤں کا کام ہے جو اللہ اور رسول سے ڈرتے نہیں ہیں, شرماتے نہیں ہیں, باقی جو خوف خدا والا ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا والی تھی کہ اپنا جنازہ بھی رات میں اٹھوایا کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی کیوں دیکھے جلدی جلدی, اور اب ہمارے یہاں تو وہ خوب ڈنکے بجاتے ہیں, حالانکہ سنت یہ کہ جلدی تدفین کے بعد زیادہ دیر نہ لگائی ہے, لیکن اب تو لیٹ کرتے ہیں, اتنی دیر سنبھال کے رکھتے ہیں لاشیں, اور یہ آ رہا ہے وہ رشتہ دار آ رہا ہے اور گیدرنگ اور فلاں, تو پھر جا کر ہمارے یہاں اب تدفین کا ایک عرف بنتا جا رہا ہے. لیکن صحیح ہے بہار شریعت میں اور جو سنت لکھی ہوئی ہے, عرض کرتا ہوں کہ جلدی تدفین کر دیں. میری وصیت میں نے لکھ دیے کہ سارے کام سنت کے مطابق کرنا ہے, خدا کے واسطے میرے لیے کسی کا انتظار کر کے مجھے برف کھانے کے حوالے مت کر دینا, اگر آپ پائیں تو اللہ کرے جنت البقیع نصیب ہو جائے, تو وہاں تو ظاہر ہے کہ سارے آپ سارے سائیں بھائی تو ہوں گے نہیں, تو آپ جب بھی پائیں مجھے تو مجھے بس وہ جو ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے, کوئی مصلحت نہیں دیکھنی کہ گیدرنگ زیادہ ہوگی تو میری واہ واہ ہو جائے گی. اللہ نے بہت واہ واہ عطا فرمائی, یعنی کہ عزت اس کا بہت کرم ہے, اور میں شکر کرنے سے قاصر ہوں, میں شکر ادا نہیں کر پا رہا. تو یہ سمجھانے کی ریس کر رہا ہوں آپ کو، تو اس سے بچنا ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ کہ عورت کی تصویر نہ لگائی جائے، نہ اندر نہ باہر، کہ اس طرح وہ آزمائش رہا دوسرے کسی کی تصویر. تو جب تک وہ موبائل فون کے جیسے اندر ہوتی ہے، تو یہ اندر جو بھی تصویریں ہیں، جیسا بھی اسکرین پر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، ابھی نظر آ رہا ہوں، ابھی آپ آف کرو گے تو میں نظر نہیں آؤں گا. تو اس طرح یہ جائز ہے، علماء اس کو جائز کہتے ہیں. باہر نکالنے میں البتہ کلام کرتے ہیں کہ کب جائز ہے اور کب ناجائز. تو اس لیے اندر رکھنے میں یا اسکرین پر رکھنے میں حرج نہیں ہے، مگر وہی عورت کی نہیں. اور عورت اپنے ہسبینڈ کی نہ رکھے، کہ یہ مطلب اپنے لیے خامخواہ کیوں گلے میں بلا پہنتی ہے، کیونکہ اس کی اس کا تعلق تو عورتوں سے رہے گا نا. اسلامی بہنیں تو ایسی گندی حرکتیں کرتی نہیں ہوں گی، اگر وہ کرتی ہے تو اسلامی بہن نہیں ہے میرے نزدیک. اور یہ کوئی مطلب ماڈرن میم صاحب ہوگی جو اپنے شوہر کو یوں رکھ کر اپنی دیگر سہیلیوں کو دکھاتی ہوگی کہ یہ شوہر ہے نامدار میرے، اچھے لگتے ہیں کہ نہیں. ہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا، کہتی نہیں ہوں. اور پھر اس کو واقعی اچھے لگ گئے تو پھر سر پکڑ کر رونا نہ پڑے، تو پھر میرے کو بولنا پیچھے لگ گئی. تو کوئی بھی نالائک عورت ہوگی جو شوہر کا اپنا یوں نمائش کرے گی فوٹو کی، حیا والی عورت کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ایسا کرنے کی. تو اگر رکھنی ہے تصویر تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے گڈو پپو جو ہوتے ہیں نا، یا مدنی منڈا اگر نصیب ہوا تو اس کی رکھ لیں آپ، یا دو چار سال کا، تو وہ بھلے مطلب آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند مدنی اب زندہ کی رکھ سکتے ہیں تو مردہ کی بھی رکھ سکتے ہیں. جی ہو آخری دیدار کی رکھنا کس نے؟ نہ نا وہ بڑی خوبصورت تصویریں رکھتے ہیں، موت کو یاد کرنے والی تصویر کون رکھتا ہے؟ کبھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کفن میں لپٹی ہوئی آخری دیدار کی جو لاش ہو وہ اس کی فریم سجا کے رکھی ہو کسی نے. میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے نہ سنا ہے کبھی. یہ میرے لیے آپ اگر بولیں تو نئی خبر ہوگی. البتہ تجدید حزن بھی منع ہے، یعنی ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے جس سے غم تازہ ہوتا رہے. کہ اگر کوئی اپنے باپ وغیرہ کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش رکھے گا تو غم تازہ ہوتا رہے گا، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں تعزیت بھی دوسری بار کرنا مکروہ ہے، ایک بار تعزیت کرے سنت ہے، دوسری بار تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے بہار شریعت. اس میں امیر علیہ سنت نے جو اپنے گھر والوں کی تصاویر اندر رکھنے کے حوالے سے موبائل فون میں گیلری میں فوٹو میں یا مووی میں بنا کر رکھنے کے جو عطا فرمایا بدئی پھول، اس کے متعلق میں ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں موبائل چوری بھی ہو جاتے ہیں، موبائل گم بھی ہو جاتے ہیں، موبائل کہیں رکھ کر ہم بھول بھی جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے کسی بھی جیسے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے آج کل موبائل فون کے ذریعے ہی مووی بنائی جاتی ہیں نارملی طور پر. اب وہ ہینڈی کیم وہ اس کا اتنا رواج نہ رہا اتنا، تو اب گھر کی تقریبات یا گھر کے گروپ فوٹو یا اس طرح کی بہنوں کی بیٹیوں کی بڑی اور بچوں کی امی کی اس طرح کی تصاویر، اپنی امی کی تصاویر وغیرہ بنا کر اور یوں پھر گھر میں ایک بے تکلفان انداز ہوتا ہے اور یہ ساری یادگار اپنے پاس آپ اپنے موبائل فون کے کیمرے میں محفوظ رکھتے ہیں. مدنی التجا کرتا ہوں ایسا مت کریں، کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ میں اگر چڑھ گئی نا تو بہت نقصان ہونے کا اندیشہ. پھر اس میں بعض اوقات کچھ ایسی بھی تصاویر ہو سکتا ہو جو آپ کی بے تکلفی میں میاں بیوی کے جو ہوں وہ بنا لی جائے یا بیٹی کس طرح بنا لی جائے، تو ایسا مت کیجیے گا ورنہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کسی نے کسی جگہ پر اپلوڈ کر دی جائے چڑھا دی جائے یا اللہ نہ کرے کوئی کمزور تصویر ہے. کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس طرح جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ ایک دوسرے کے کیونکہ کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی تصویریں شیئر کرتے ہیں، پھر اپنی گروپ فوٹوئیں بناتے ہیں اور پھر ان میں پھر وہ بنتی بنتی ہے نہیں آگے جا کر، پھر وہ ان کو بلیک میل کرنے کا اور آپس میں نقصان پہنچانے کے اندیشے شروع ہو جاتے ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے موبائل فون میں کسی بھی گھر کی خواتین کی عورت کی تصویر نہ ہو، نہ ہی کوئی اسلامی بہن کوئی عورت اپنی تصویر کسی غیر محرم مطلب کسی کو بھیجنے کی بھی روٹی نہ رکھیں, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے پیج پر دیکھتے ہیں کہ اپنی وہ پہچان آئیکن کے اندر انہوں نے اپنی تصویریں, لڑکیوں کی تصویریں وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, یہ بے شرمی والے کام ہیں. یعنی آپ ایک عورت کی تصویر بنا کر اس کا آپ نے لگا دی اپنے اس کے اندر, اب جو بھی دیکھ رہا ہو بےچارہ وہ بد نکاح کے گناہ میں اگر مبتلا ہوتا چلا جائے, آپ کو تو بے لذت گناہ کا مطلب بے لذت گناہ میں پڑنے میں کے فتنے میں پڑ جائیں گے. مہربانی کریں, یہ حیا کے تقاضے ہیں, اسے پورے کریں, اور بعض صورتوں میں تو سخت گناہگار ہونے کے بھی میں اس میں مواقع موجود ہیں. یہ سوال ایک اور ہے, مردوں اور عورتوں کو ویگ لگانا کیسا ہے؟ ویگ جو بالوں پر لگاتے ہیں, اپنے یا دوسرے کے بال کی تو ویگ نہیں لگا سکتی, البتہ خنزیر کے علاوہ, جو خنزیر کا تو بال بھی ناپاک, ہڈی بھی ناپاک, نہ سوکھنے کے بعد بھی ناپاک. دوسرے جانوروں کی مطلب ہڈی اور بال جو ہے نا, اگر سوکھ جائیں ان پر کوئی چکناٹ رطوبت کوئی نہ رہے تو یہ پاک ہوتے ہیں. تو اس طرح سور کے علاوہ دیگر جانوروں کی بالوں کی ویگ لگا سکتی ہے, عورت بھی لگا سکتی ہے, مرد بھی لگا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دار الافتاء اہل سنت ہے کہ نہیں آج؟ نہیں ہو پا, آج اکیلا کر دیا میرے کو یار. جی محمد ارشد اتاری دلی کے شہر گلزانوں سے عرض کر رہا ہوں. آپا جی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جوڑوں کے درد کا آسان علاج عطا فرما دیں. جوڑوں کے درد کا آسان علاج تو پین کلر گولی کھائے تو درد اس میں فرق پڑ جائے گا, وہ عارضی طور پہ, اگر اس کی عادت نہ ڈالی جائے. یہ عادت ڈالنے سے گردوں پر اور اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہے, نقصانات ہوتے ہیں اس کے. البتہ یہ کہ پین کلر دواؤں سے بچتے ہوئے اس کا دیسی علاج کیا جائے, مثلا یہ کہ گوند اصلی گھی میں کڑکڑا لیا جائے, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد میں. یا تین بھنڈی لمبائی میں چیر کر پانی میں 10-12 گھنٹے بھگو دیں, گلاس میں ڈال دیں, فریج میں نہیں رکھیں باہر. جب 10-12 گھنٹے گزر جائیں تو اب ان کو نچوڑ لیں تو چکنا چکنا پانی نکلے گا, جب تک نکلتا رہے لیس دار پانی وہ نکالتے رہیں, اس کو خالی پیٹ پینا ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا. اور بھنڈیاں پھینکے نہیں ہیں, اس کو بھی ہنڈیا میں ڈال دیں, سالن میں ڈال دیں, ویسے ہی اگر کوئی کھا لے تو بھی سلاد کی طرح کھائی جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ عمل بھنڈی کا عمل روز کرنا, جب تک درد ہوتا رہے, مطلب یعنی کہ فائدہ نہ ہو جائے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ کرے گا. ایک دن کے لیے یہ عمل نہیں ہے, اسی طرح وہ گوند والا بھی ایک دن کا نہیں ہے, یہ اس کو لانگ ٹائم کریں گے نا انشاءاللہ اس کے فوائد آتے رہیں گے. سردیوں میں یہ درد وغیرہ گھٹنوں کے اور بڑھ جاتے ہیں ویسے عام طور پہ. جی کوار کا حلوہ بازار میں مل جاتا ہے, کوشش کی جائے تو وہ بھی یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے. بھائی آپ نے جی کوار ہوتا کیا ہے اور گھی کوار, اور یہ آپ نے فرمایا کہ وہ گوند, اور یہ کیا ہے؟ یہ گوند تو وہ کاغذ چسپا کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, وہ تو نہیں. اور گم یا عام گوند, یہ گم بولتے ہیں اس کو یہ انگلش میں. یہ کاغذ بھی اس کے چشمہ ہوتے ہیں اور یہ کھائی بھی جاتی ہے, اب تو اپنے یعنی میمنی میں سنڈھیلا بولتے ہیں, سردیوں کی خاص غذا ہے سنڈھیلا, سنڈھیلو, اس میں یہ گوند ڈالتے ہیں توے پر بھون کے. آپ نے فرمایا کہ گوند جو ہے یہ کڑکرا لیں, یہ کیا ہے کڑکرانا؟ گھی میں, اصلی گھی میں کڑکرا لیں, یعنی اصلی گھی, باقی ویجیٹیبل گھی تو نقصان دہ ہوتا ہے. کڑکرانا کیا ہے بابا؟ یہ بھی صحیح ہے, مجھے بھی آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کہ جامع کیا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے الفاظ میں نے بعد نوٹ کیے تھے کہ آپ سے عرض کروں گا لیکن میرے بھول گیا. یہ گھی جب توے پہ وہ چولہے پہ رکھیں گے نا تو یہ اچھلے گا گرم ہو کر, تو اس میں یہ ڈال دیں اور اس کو تل لیں, تو یہ کڑکڑانا, جب گھی کڑکڑا جائے اس میں ڈال دیں, تیل گھی کڑکڑاتا ہے اس میں ڈال دیں. اس میں یعنی یہ اس طرح بہنوں کو ہم سے زیادہ آتا ہوتا ہے عام طور پہ, جو پکوڑے وغیرہ تلتی رہتی ہے نا, یہ تو یہ سموسے پکوڑے سب یہ گھی تیل کڑکڑانے کے بعد ہی ڈالے جاتے, پہلے نہیں ڈالے جاتے تلنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شاہد اتاری تحریم سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو گھر میں دیمک لگ جاتی ہے دیواروں اور دروازوں میں, تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے. اور آپ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ میرے والدین کے لیے, اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین و ایجاکم. یہ اپنے پارہ نمبر 30 آخری پارہ قرآن کریم کا, اس میں سورۃ المطففین, زیادہ بڑی نہیں ہے, تو سورۃ المطففین پڑھ کر جس جس چیز پر آپ دم کر دیں گے نا انشاءاللہ اس میں دیمک نہیں ہوگی. تو دروازوں پر کھڑکیوں پر یہ پڑھ پڑھ کے آپ پھونکتے رہیں انشاءاللہ وہ دیمک نہیں ہوگی. ایک بار پڑھ لیں اب وہ دورہ کر لیں اپنے گھر کا, پھونکتے رہیں اللہ کرے گا تو دیمک نہیں ہوگی, ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے چلی جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جنید عطاری. جامعۃ المدینہ فیضان اعلی حضرت موریشس. پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ یہ میری برادری بتائے گی, جواب دیجئے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ یہ جمع کر رہے ہوتی دیر میں ہم دوسرا سوال بھی چلا لیں. میں دیمک کہنا بتا دوں. جی بتائیے. کہ دیمک سے نجات کے لیے مٹی کا تیل بھی کارآمد ہے, مٹی کا تیل لگائیں جہاں جہاں دیمک لگی ہے, بدبو پھیلے گی لیکن اڑ جائے گی. تو لکڑی کا سامان یا فرنیچر کو دیمک لگ جائے تو اسے مٹی کے تیل یا پیٹرول سے صاف کر دیں, تو یہ بدبو اڑ جائے گی اور دیمک بھی اللہ کرے گا تو دور ہو جائے گی. کتابوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں پودینے کے پتے رکھ دیں, تو یہ بھی دیمک سے اور مختلف یعنی کہ کیڑوں سے کتابوں کا بھی تحفظ ہوگا, یعنی ڈیفینس ہو جائے گا انشاءاللہ. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حامد. سب سے پہلے قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے. یہ کون ہوتا ہے؟ ابلیس کس کو بولتے ہیں؟ شیطان کو. جواب درست ہے. امیر علیہ السلام سے عرض ہے سب سے پہلے قسم یا سب سے پہلے جھوٹی قسم کا سوال کیا آپ نے؟ ہاں جھوٹی. ہاں ہاں معاف کیجئے, سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ تو شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی. تو جو بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ کس کا دوست ہوا؟ شیطان کا. ہم تو خدا رحمان کے عاجز بندے ہیں, ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے الحمدللہ. تو جس نے کھائی بھی ہو تو توبہ کر لے, اور اس کے تقاضے بھی ہیں تو پورے کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اسی طرح دبنگ آواز سے, جوانوں والی آواز سے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد بنو تحریک جاری رہے گی. فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. میرا نام محمد عبدالقادر ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ پیری اور مریدی کی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ ملتا ہے یا نہیں. براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. ویاکم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 یعنی 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ترجمہ کنز الایمان, جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے, شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے, تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو, یعنی قیامت کے روز اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو. اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. مزید فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں تقلید اور بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں, بیعت بے شک سنت محبوبہ ہے, یعنی پسندیدہ اور پیاری سنت ہے. امام اجل شیخ الشیوخ شہاب الحق و الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے, اور رب العزت یعنی پیری مریدے پر عمل ہے ان سب کا. اور رب العزت عز و جل فرماتا ہے, پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, ترجمہ ایک کنز الایمان, وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. اور مزید اسی آیت کریمہ میں ہے اور فرماتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, ترجمہ کنز الایمان, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. مزید اسی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت تحت الشجرہ, ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ عز و جل راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اور بیعت کو خاص بجہاد سمجھنا جہالت ہے, یعنی یہ سمجھنا کہ جہاد کے لیے ہی بیعت ہو سکتی ہے, باقی نہیں ہو سکتی, تو یہ جہالت ہے. تو مزید آپ نے وہ پارہ 28 سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 نقل فرمائیے, جس کا ترجمہ کنز الایمان, اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ, اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موقع یعنی موضعِ ولادت, یعنی ولادت کی جگہ میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ عز و جل سے ان کی مغفرت چاہو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فتح رضویہ شریف جلد 26 صفحہ نمبر 586. اچھا دیکھیے تو اس آیت مقدسہ میں تو ساری تو باتیں آ گئی کہ پیر کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کا عہد ہوتا ہے, نیکیوں کے بجا لانے کا بھی عہد ہوتا ہے کہ نماز پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا وغیرہ. تو یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ صرف جہاد کے لیے بیعت نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر صحابہ اور صحابیات نے بیعت کی. اب بعد میں یہ سلسلہ چلا تو اب تک چل رہا ہے, جس سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں, ان سے سلسلہ آ گیا, نقشبندیہ چلا ہوا ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی خلیفہ ہیں, تو ان سے سلسلہ حالیہ قادریہ رضویہ, سلسلہ حالیہ قادریہ چلا ہوا ہے. نے غوث پاک پر پہنچا تو اب وہ قادری کہلایا اور یہ چل رہا ہے. اور آپ جتنے بھی اولیاء کرام کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور کسی ایک کا مجھے بتا دیں گے یہ پیری مریضوں کو منع کرتے تھے, جتنے بھی اولیاء تاریخ میں گزرے نا, وہ خواجہ غریب نواز ہوں تو چشتی ہیں مشہور ہے, سلسلہ حالیہ چشتیہ ان کی نسبت سے بہت مشہور ہے, حالانکہ آگے ان کے بھی مشائخ ہیں, ان کے بھی پیران نظام ہیں. تو جتنے بھی اولیاء کرام کو آپ لیں گے نا تو سب کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے, ایک بھی ولی اللہ آپ کو بے پیرا نہیں ملے گا, آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے شاید. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ یار یہ پیری مریدی تو ڈھکوسلا ہے, یہ مطلب یہ آپ کے ذہن میں شیطان نے ڈھکوسلا ڈالا ہے, اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دے ڈھکوسلے کو جہاں اس کو جانا چاہیے. اب اس کو کہاں ڈالے کوئی جگہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسے ڈھکوسلے کو. تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینا ثابت, کئی حدیثیں ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام سے بیعتیں لی ہیں, صحابہ کرام سے ثابت, اولیاء کرام سے ثابت, سب سے یہ ثابت ہے پیری مریدی. البتہ پیر کے اپنے شرائط ہیں, ہر فرد پیری مریدی نہیں کر سکتا, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن پیری مریدی اگر جائز طریقے پر کی جائے شرائط کے تحت تو بالکل بہت ہی عمدہ کام ہے, اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں, بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو کسی کا مرید ہونے سے پہلے بے راہ روی پر تھی, جب مرید ہو جاتی ہے تو وہ راہ راست پر آ جاتی ہے اور نمازی بن جاتی ہے, نیکیاں کرنے والی بن جاتی ہے الحمدللہ. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں کو آپ توجہ نہ دیں, کوئی اگر اس طرح کی بات کرے بھی تو آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں, ہاں نہیں میں نہیں سنتا ایسی بات. ہمارے مرشد تو غوث پاک ہے نا, سلسلہ ہمارا جیسے میرا غوث پاک کا سلسلہ, غوث پاک نے پیری مریدی کی. اب میں کسی کے کیوں سنوں, مجھے تو ایک ٹکرا تھا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فلاں مسئلے میں وہ فلاں نے 400 دلائل قائم کی, میں نے امام اعظم کے موقف کے خلاف قائم کیے, بولا ہاں آپ سنو اس کیسٹ کو, جب کیسٹ کا دور تھا. میں نے یوں کر لیا, میں نے کہا میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, تیری ان پر جب آنکھیں بند ہیں تو میں ان کے خلاف, میں ان کے خلاف سنوں, میرے کان بہرے ہیں یہ باتیں سننے سے. یہ ایک آپ کو اب الفاظ اس وقت جو بھی ہوں یہ میں آپ کو مطلب میں نے وہ ٹال دیا, میں سنی ہی نہیں, میں نے اپنے سنے تو بس وہ میں پڑھے نا, اور سنے کب جب تھوڑی لچک ہو, جو دیوار وہ نرم ہوتی ہے نا اس میں کیلی گھس جاتی ہے, اور سخت ہوگی آپ پلر پر کیلی مارے کیلی وہ ٹیڑھی ہو جائے گی, اپنے پلر بن جاؤ, پولی پولی نرم دیوار نہیں بنو کہ جو کیلی ہی گھس گئی اس کی بھی سنو اس کی بھی سنو اس کی بھی سنو. اور یہ بیوقوف لوگ بولتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی, کہ تم کو آتا کیا ہے؟ وہ شیطان نے بھی تو فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی کو 360 دلیلیں دی تھی نا اللہ تعالی کی وحدانیت کے خلاف. جی تو وہ شیطان سے بہرحال یہ کہ شیطان یا اس کے متبعین سے کبھی بھی آپ الجھا نہیں کریں, بحث نہیں کیا کریں. کسی سنی عالم کا, عاشق رسول عالم کا, اس کو ایڈریس دے دیں گے اور وہاں جا کر آپ مسئلہ پوچھ لو, میں تو ابھی سیکھتا ہوں. ہم تو دعوت اسلامی والے طالب علم ہیں, ہم بحثوں میں الجھتے نہیں ہیں. یہ ہم نے سب کو نصیحت بھی ہے, وصیت بھی ہے, بحثیں کرو گے پھنس جاؤ گے, آپ کا پتہ بھی نہیں ملے گا. اب بعض لوگ مختلف ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں, اب یہ طلبہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, بعض اساتذہ بھی ذہن دیتے ہوں گے کہ دیگر ادیان کا بھی مطالعہ کرو. میں کیا کہتا ہوں کہ پہلے اسلام کے بارے میں سیکھ لیا کروں میں تم سے سوالات اسلام کے بارے میں, یہ بگلے مت جاگو. جب تم کو اپنے اسلام کے بارے میں, جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے, جب اپنے اسلام کے بارے میں تم کو معلومات ہے نہیں, اب دیگر باطل ادیان کا, یا یعنی کہ اب تو تقریباً جو پچھلے دین جتنے بھی تھے, جو نبی دین لائے وہ سب حق حق حق, لیکن ملاوٹیں بہت ہو گئی ہیں, لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں, طرح طرح کی باتیں ان میں داخل کر دی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ ان کا بھی نہیں ہوتا, مطلب بس وہ دیگر ادیان کے مطالعے کا ایک دھن سوار ہوتی ہے. تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ پہلے اپنے اسلام کے بارے میں تم کو کیا معلومات ہے؟ جب اپنے اسلام کے بارے میں جس دین پر تم ہو اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے, تو دیگر ادیان کا مطالعہ کرو گے کیسے؟ جو اساتذہ ایسے مشورے دیتے ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ میرے پاس آ جائیں کہ آپ کو اسلام کی کتنی معلومات ہے, اپنے بات کر لیتے ہیں, پھر دوسروں کو مشورے دیں آپ. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں, ایسا نہیں کریں. اپنے فرض علوم کی تاکید کریں, اپنے عقائد جو بھی اسلامی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کے, رسالت کے اور ضروریات دین, ان میں گھی گڑ جیسا پکا کریں اپنے طلبا کو. یہ ادیان کا مطالعہ نہ کریں, پھر یہ آپ ڈھونڈنے نکلو گے یہ آپ کو ملے گا نہیں, پھر اگر ادھر ادھر چڑھ گیا تو کسی حد تک. ہاں کرنا چاہیے مطالعہ, مگر کس کو؟ جو اپنا دین پورا سیکھ لے کما حق کو, اور اس کا استاد ہو کوئی مفتی اسلام اور منجھا ہوا عالم, اور وہ یہ صلاحیت دیکھے کہ اب یہ مطالعہ کر سکتا ہے, معلومات کر سکتا ہے, اور وہ حکم دے کہ تم اب اپنا دین چونکہ کافی سیکھ چکے ہو اور تسلی بخش ہے تمہارا معاملہ, تو اب اس کا مطالعہ کر لو, اس کا مطالعہ کر لو, اور وہ اپنی نگرانی میں یہ کرے نا, خالی ہوا میں چھوڑ دیں مفتی صاحب, تو میرا مشورہ بھروسہ مت کرنا, بھلے کسی کی بےحد بھی ہوتی ہو تو ہو جائے, بےحد بھی نہیں ہے, آپ کو بچا رہا ہوں میں. اگر آپ اس کے قدم پکڑ کر کہیں گے آپ مجھے رہنمائی کریں گے, میں نکلا ہوں اللہ کا نام لے کر, دعا بھی کریں اور میں آپ کا سر کھاتا رہوں گا, پوچھتا رہوں گا, جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر بولنا نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جو خراب پکا کر کے پھر جو اہل ہو وہ بھلے کرے, لیکن یہاں تو جس کو دیکھو وہ کر رہا ہے مطالعہ جس کا. اے پھنس جاؤ گے یار, ایک بندہ آیا تھا اسلامی بھائی تھا امام والا, وہ بےچارا ہنسو رونے لگا, بولا میرا فلاں عزیز یہ دیگر مذاہب کا اس نے مطالعہ کیا نیٹ پر, اور اب بولتا ہے اسلام غلط ہے دوسرے مذہب صحیح ہیں. وہ سمجھدار اسلامی بھائی تھے, بولا وہ مرتد ہو گیا, اسلام کا انکار کر رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو آپ میرے پاس لا سکتے ہیں؟ تو بولا آپ کے پاس کہاں گا, خلاف ہو گیا مولانا ہو گیا, علماء کے اور مولانا ہو کے, میں نے کہا جو بھی اسلام والے جو ہیں مسلمان ان کے تو خلاف ہو گیا, نہیں آئے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں کہ ایسا نہیں کرے, صرف اپنے اسلام کو سیکھے, خوب پکا کرے اس کو, اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے. فرائض واجبات سنتیں ضروریات دین فرض علوم, ان میں بس آپ پوری زندگی نکال دیں. اور وہی کہ کون دیگر ادیان کا مطالعہ کرے اس کی صورت میں نے عرض کر دی, کہ اس صورت میں کرے جبکہ وہ عرض کر دی میں نے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, آمین. جتنی چادر ہو نا بندہ اتنے ہی پاؤں پھیلائے, یہ مشہور محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے ٹائم ہے مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ عز و جل کل 25 شریف تھی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شب عرس گزری ہے, اور اس کے موقع پر امیر اہل سنت کے گھر پر, شہزادہ حضور نگران شورا کے گھروں پر چراغے کا سلسلہ ہوا, اس کے مناظر بھی ہمارے پاس ہیں. ابھی ہم آپ کو سوال جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. منڈی بہاؤدین سے محمد افتخار اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ رب کو ربا کہنا کیسا ہے, جواب عنایت فرما دیجیے. ربا یہ مطلب یا یعنی یا نسبتی جو ہوتا ہے, یعنی میرا رب کی جگہ بھی الف بعض اوقات لگتا ہے, بعض اوقات ندا کے لیے بھی لگتا ہے. جیسے کہ خدا یا, تو یوں ربا اگر ان معنوں میں کہتا ہے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور جہاں عرف ہے اس کا تو پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے. ہاں جہاں عرف نہیں ہے وہاں بچنا چاہیے لوگوں کو, یعنی خامہ کا وسوسے آئیں گے. تو ہمارے یہاں ربا شاید عرف نہیں ہے, جب ہی یہ سوال ہوا ہے پہلے بھی اس طرح کے یاد پڑتا ہے سوالات کرتے ہیں کہ ربا کیا. شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جو میں نے عرض کیا اس کو ذہن میں رکھ لیں. ربا مانے اے رب یا میرے رب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کتنے ایام میں نازل ہوا, اور اس کی آیتیں کل کتنی ہیں, اور رکوع کتنے ہیں, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. آیتوں کے بارے میں اصل وہ پہلے تو قرآن کریم نازل جو ہوا نا, یہ رمضان مبارک میں شب قدر میں پورا قرآن کریم لوح محفوظ پر نازل ہوا. معاف کیجیے, پورا قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. یہ اسی آسمان پر, آسمان دنیا پر یہ ایک مقام ہے. یا وقتاً فوقتاً حسب اقتضاء حکمت, یعنی حکمت کے تقاضے پر جتنا جتنا منظور الہی ہوا, جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لاتے رہے. یہ نزول یعنی یہ اترنا 20 یا 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا. اور آیتوں کے بارے میں حضرت سیدنا ابو عمر دانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ 6000 آیتیں تو بالاجماع سب کہتے ہیں, زائد کی تعین یعنی تقرر میں, یعنی مقرر کرنے میں اختلاف ہے کہ 6000 سے زائد کتنی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ قرآن پاک کی 6236 آیتیں ہیں, 6236. حضرت سیدنا امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہ تعداد کوفیوں کے نزدیک ہے اور یہی مختار ہے, یعنی چنی ہوئی ہے, اچھا قول ہے, مضبوط قول ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رکوع جواب دیجئے کتنے ہیں. یہ جواب دیں گے عام اسلامی بھائی جو طلبہ کرام نہیں ہیں, یعنی کہ دینی مدارس کے طلبہ کرام نہیں ہیں, علماء کرام بھی نہیں ہیں, اور مدنی بھی نہیں ہے عوام. اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس، پروفیسر، ٹیچرس، یہ بھلے دیں دینا چاہیں تو باپو آپ جمع کر. قرآن مجید میں، قرآن کریم میں رکوع کتنے ہیں؟ یہ مشہور اس کا فگر ہے ویسے جو دلچسپی رکھتے ہیں. باپو اگر آپ ڈھونڈ رہے تو ہم وہ مدی گلدستہ بھی چلا لیتے اتنی دیر میں، جس میں امیر السنت کے آستانے اور اس کے ساتھ شہزاد حضور ہیں، نگران شورا کے گھر کے چراغا جو 25ویں شریف کو ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں. مگر مدنی چینل کے ناظرین، امیر السنت کے ہاں جو چراغے کا معمول ہے وہ 25ویں شریف کو ہوتا ہے، اس کے بعد چاند رات سے جیسے ربیع الاول کا ماہ میلاد کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ چراغا کا سلسلہ 12ویں کی رات بلکہ 13ویں کی رات بھی چراغا کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ، گلیاں سجاؤ، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ، گلیاں سجاؤ، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، بصیر کی آمد مرحبا، شاگیر کی آمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ، آج مدنی منع نعرہ نہیں لگائیں گے؟ جی مدنی منع بھی تیار ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہمارے مدنی منع. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منع جمع ہوتے ہیں جب تک سوال چل جائے. رہنے والوں، میرا سوال یہ ہے کہ عبادت کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تحریر فرماتے ہیں، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل، کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اور درود دوسری عبادتوں نفل عبادتوں سے افضل، لہذا افضل دن میں افضل عبادت کرو، یعنی خوب درود و سلام جمعے کے روز پڑھو۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور چغل خور، سر پر امامت سر پر ظلم حیات نظرے حضرت نظرے فیضان اعلی حضرت فیضان مندی مذاکرہ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پٹھان کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ آقا کی آمد داتا کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد دیشا کی آمد آہا کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد بار کی آمد تاجدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد خاطر کی آمد۔ سب مل کے بولو اور زور سے بولو، کج بھج کے بولو، جذبے سے بولو، آقا کی ولادت آقا کی ولادت داتا کی ولادت آقا کی ولادت جب کی ولادت مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے، مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ سبحان اللہ۔ میرا نام عبدالکریم عطاری ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ کپڑے بستر پر پیشاب کر دے تو کپڑے اور بستر کو کیسے پاک کریں گے؟ کپڑے پر پیشاب کر دیا، ایک دن کا بچہ بھی پیشاب کر دے تو اس کا ناپاک ہو جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اس کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ جیسے ایک بار دھویا پھر اتنی طاقت سے نچوڑا کہ آخری قطرہ تک اس کا ٹپک جائے, اب وہ دوسری بار دھو کر پھر نچوڑے طاقت بھر کہ آخری قطرہ تک ٹپک جائے, تیسری بار جب نچوڑیں گے نا اسی طرح آخری قطرہ تک ٹپک جائے تو اب وہ کپڑا پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گئے. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں جیسے نل کھول دیا اور اس کے نیچے سے وہ دھوتے رہے دھوتے رہے یہاں تک کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی برتن میں ڈالا پتیلے میں مثلا یا بالٹی میں رکھا اس کو اور اب تو وہ جو کپڑے دھونے کی مشینیں آتی ہیں واشنگ مشینیں اس میں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے, اوپر سے پانی آتا ہے نیچے سے بہ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ اگر اس میں ہے یا وہ بالٹی ہے جو اوپر سے ابلتا ہے تو یہ کہ ڈال دیا کپڑا ناپاک اس میں اور پانی اس کا اوپر سے ڈیڑھ دو ہاتھ ابل گیا تو بھی وہ کپڑا اور پانی سب پاک ہو گئے, یا اس میں سے اتنا بہ گیا کہ اوپر سے پانی آیا واشنگ مشین میں اور نیچے سے اس کا کھلا ہوا ہے جو بھی ہے ڈھکن اور پانی بہ رہا ہے تو اس میں بھی کپڑا جو ہے یہ پاک ہو جائے گا جب ظن غالب آ جائے گا کہ نجاست کو بہا کر پانی لے گیا تو اب یہ پاک ہو جائے گا. ویسے بابا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ واشنگ مشین میں جو پانی اوپر سے آ رہا ہو نیچے سے نکل رہا ہو وہ ڈرین کھول دیں, ورنہ یہ کہ وہ نچوڑنے والا اس میں جو ہے وہ ہاتھ ان کے ناپاک ہو دوسرے کہ وہ تیسری بار تو ہاتھ پاک ہو جائے گا مگر چھینٹوں سے تو بچنا پڑے گا. اسی طرح برتن میں اگر کپڑے رکھ دیں وہ پانی آتا رہے تو جب تک وہ پانی چھلکے گا نہیں تب تک وہ سارے چھینٹ ناپاک ہیں. ہاں یہ اندر سے اچھلیں گے چھینٹے جی دور رکھنا پڑے گا. یہ آسان ہے تو یہ ظن غالب تک ہے نا جی بابا ظن غالب جی جی باہر کر لے گیا جی. اور نجاست پر بھی کہ نجاست کس طرح جیسے خون ہے اب وہ یہ کہ جب تک کلر آتا رہے گا تو وہ لال رنگ تو یہ ناپاک ہے اور اب جو چھینٹے اڑی وہ بھی ناپاک ہیں اس کے اندر سے جو چھینٹے اڑ رہی ہیں اگر خون ہے اور اس طرح کے نجاست پر اثر آ رہا ہے تو جی چھینٹے اڑنے میں تو جو پانی ناپاک پانی میں پانی گرے گا جبکہ سرخی نظر آ رہی ہے خون کی تو یہ ناپاک ہے پانی. اب اس پر پانی گرا اسی نجاست پر اس میں سے چھینٹے اڑیں گے نا یہ تو ناپاک ناپاک ہوں گے. جیسے کہ استنجا خانے کی جو کھڈی ہے گول جو جی سوراخ ہوتا اس میں نجاست ہے اس میں پانی ڈالا اس سے جو پانی اچھل کر چھینٹے آئے وہ ناپاک ہے. وہ اصل میں اس میں یہی ہے کہ جب تک پانی بہ رہا ہے نا اوپر سے آ رہا ہے اب اگر چھینٹ اڑی تو اب نجاست کا اثر دیکھا جائے گا جیسے نل کھول لیا اوپر سے واشنگ مشین میں اور خون آلود پانی ہے اب اگر نیچے سے پانی بہ رہا ہے اور اوپر سے آ رہا ہے اب جیسے کوئی خون آلود چھینٹے نہیں آئے اب پانی میں کوئی بظاہر وصف نہیں ہے نجاست کا اب یہ جو چھینٹے وہ پاک ہے چونکہ نیچے سے بہ بھی رہا ہے مائع جاری ہے نا یہ نجاست پر پانی گرا جی اس سے چھینٹے اڑے اور نجاست پر اگر گرا وہ پھر ریورس ہے وہ تو ناپاک ہے. ہاں ناپاک ہے نا جی تو یہ میں نے کہا نا سرخی نظر آ رہی ہے جی پانی میں جی خون کی بہتے خون کی اور اس میں پانی ڈالا یا وہ کھڈی جو اپنے بولتے ہیں اس کو کھڈی میں بچاؤ کے چاہ سے چونکہ لوٹا جب ڈالتے ہیں نا تو وہ بہ رہا ہے نا پانی اب یہ اڑ کے آیا پانی تو اس لیے بہتے پانی کا ہے چونکہ نیچے سے نکل بھی رہا ہوتا ہے پانی اب نجاست کا اثر دیکھا جائے گا. جی جی یہ اپنے جیسے کہ ڈبلو سی یا کموڈ ہے نا یہ اگر صاف ستھرا ہے بھلے ابھی پیشاب والا ہوا جی ابھی یہ جیسے دھل گیا جی تھوڑا پانی جب جائے گا تو یہ دھل جائے گا اب اس پر سے جو چھینٹے آئیں گے وہ تو پاک ہے جی جبکہ اس میں نجاست کا اثر نہ ہو جی. اور نجاست کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے رسالہ اس کا مطالعہ مفید رہے گا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اس سوال میں کپڑے اور بستر دو بات بیان کی گئی ہیں. بستر کا ایسا ہے کہ بستر اب گدیلا ہے, اب اس کو تو پاک کرنا یہ ہے کہ اس گدیلے کو جتنا حصہ ناپاک ہے جیسے اس کو ایک بار دھوئے پھر اس کو لٹکا دے, آخری قطرہ جب اس کا ٹپک جائے گا جبکہ اس کا نچوڑنا اس کو ممکن نہیں ہے نا, تو آخری ٹپک جائے گا جب قطرہ, تو اب دوبارہ اس کو دھوئے, آخری قطرہ جب ٹپک چکے صحیح تیسری بار دھوئے, اب جب تیسری بار آخری قطرہ ٹپک گیا تب یہ پاک ہو گیا, ورنہ اگر ناپاک بستر پر جبکہ وہ خشک ہے اور اوپر کوئی چادر بچھا دی موٹی چادر بچھا دی تو اب یہ کہ اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جبکہ اور کوئی مانے یعنی رکاوٹ نہ ہو, تو پاک کے حکم میں اوپر حصہ تو پاک ہی ہے نا چادر کا, کیونکہ وہ جو بھی نجاست ہے وہ سوکھ گئی ہے, تو یہ ہے تو ناپاک بستر لیکن چادر پاک بچھائیے نا تو یوں گزارا ہو جائے گا, کیونکہ یہ بڑے بڑے ہیوی پلنگ ہوتے ہیں, اب بچے تو پیشاب کرتے ہیں, گھروں میں کارپیٹ کا بڑا مسئلہ ہے, کارپیٹ ہوتے ہیں اور بچے تو پیشاب بھی کرتے ہیں, بڑے بھی باز ہوگا جس پہ طے ہو جاتی ہوگی, تو یہ کیا کرتے ہوں گے, یہ کوئی نہیں اسپرے کرتے ہیں اور دوائیں اور اسپرے خوشبو کا مار دیتے ہوں گے تو من کو منا لیتے ہوں گے, صاف ہو گیا دیکھنے میں بھلے صاف ہو گیا لیکن اگر اس کو پاک کرنے کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ہے تو ناپاک, اس پر نماز پڑھنا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کارپیٹ کا کونا ناپاک ہے گھروں میں, کیا مسجدوں میں بھی یہی حالت ہے؟ نہیں عرض یہ کرنا ہے کہ مسجدوں میں بھی یہی حالت ہے, کارپیٹ پر بچے تو ہوتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, جمعے میں آتے ہیں, بڑی راتوں میں آتے ہیں, عید کے دنوں میں آتے ہیں, یہ بچوں پر تو کوئی پابندی کیسے ڈالی جائے, وہ پیشاب کر دیتے ہیں, بچوں کو لانا نہیں چاہیے, جن بچوں کے بارے میں یہ ذہن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا, یہ بولتا نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے اتنا, اس کو تو مسجد میں لانا حرام, اور ایسا بچہ کہ جس سے یہ خطرہ نہیں ہے یہ پیشاب کر دے گا, اب سمجھدار ہو گیا بول دیتا ہے, تو ایسے نہ سمجھ بچے کو بھی لانا مکروہ تنزیہ ہے, بہتر ہے کہ اس کو بھی نہ لایا جائے, لیکن گناہ نہیں ہے, اس کو لانا گناہ ہے جس سے ذہن غالب ہو کہ یہ کر دے گا کچھ, تو ایسے بچے جو کچھ کر دیتے ہیں ان کو مسجدوں میں لاتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں لے جاتے ہیں, مسجد الحرام میں لے جاتے ہیں, یہ بھی چیخم چاک اور باغم باغ اور وہ جو سمجھ میں آتا ہے بےچارے کر رہے ہوتے ہیں, اور پکڑم پکڑی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور کیا لوگ عبادت کریں گے کسے کریں گے, یہ سوچتے نہیں کہ ہم کتنوں کی عبادتیں خراب کر رہے ہیں, وہ بھی مسجد کریم میں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بندہ آتا ہے عبادت کرنے کے لیے, وہاں یہ بچے دوڑاتے رہتے ہیں, تو یہ بچوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں, نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے, جب سمجھدار ہو جائیں تو بالکل لانا چاہیے تاکہ وہ مسجد کے عادی بنے, لیکن وہی کہ مسجد کے آداب وہ سمجھتے ہوں, ان کو یہ سمجھ پڑتی ہو کہ مسجد ہے, اب اتنا نہ سمجھ بچہ کہ جس کو پتا ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے تو کیا پتا, اتنا بڑا اس کو تو وہ گیم کے لیے ہال مل گیا, وہ تو باغم باغ کرتا ہے مزے لیتا ہے, اور سمجھدار اگر ہے بھی سمجھتا ہے مسجد ہے تب بھی اتنا شعور ہو کہ اس کا ادب اور بے ادبی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, اور پھر وہ بے ادبی سے بچتا بھی ہو, ورنہ بڑا آدمی بھی اگر لوگوں کو زبان سے ایزا دیتا ہے تو اس کا لکھا ہے کہ جس پر قدرت ہے نا اس کو کہ وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کو نکلے مسجد سے باہر, جو اپنی زبان سے لوگوں کو ایزا دیتا ہے اس کو, مسجد کا احترام بہت ہے, ہمارے گھر کی طرح نہیں ہے مسجد کا معاملہ, تو کارپیٹ کا کونا اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو بھی اسی طرح جیسے پانی ایک بار ڈالا دھویا اس کو لٹکا دیا قطرہ ٹپک گیا, یہ دوسری بار اسی طرح قطرہ ٹپک گیا, آخری قطرہ ٹپکنے کے بعد اب تیسری بار جب قطرہ ٹپک گیا تو ٹھیک ہے دھل گیا, یا یہی بستر یا کارپیٹ, اب بچہ کو کونا دیکھ کر تھوڑی وہ موتے گا یار, تو این سینٹر میں موتے گا اور آپ کی موجودگی میں بھی شرمائے گا نہیں ہوگا, اس کی جب مرضی ہوگی اس کو کلی اختیار ہوتے, اس کو روک کون سکتا ہے, آپ نے اگر کونے کی بات کی تو میں نے کونے کا مسئلہ عرض کیا. تو اس طرح کا ناپاک کارپیٹ ہے یا کپڑا ہے یا برال گدیلا ہے, اگر نہر میں کسی نے رکھ دیا, سمندر میں رکھ دیا, یا بارش ہو رہی ہے زوردار اس میں رکھ دیا جیسے, اور وہ پانی گر رہا اور نجاست کو باہر کر لے گیا تب بھی یہ پاک ہو گیا, یا پائپ سے پانی ڈال رہا ہے کسی اور وہ یا نل کے نیچے اس کو رکھ دیا اور یہ نجاست کو باہر کر پانی لے گیا, ذن غالب آ جائے, ذن غالب آ گیا کہ پانی باہر کر لے گیا ہوگا تو اب یہ پاک ہو جائے گا. وہ رسالہ پڑھیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, انشاءاللہ نفع اٹھائیں گے. ورنہ آج کل نجاستیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت نجاستیں, روحانیت کہاں ملے گی؟ یا کتنے بیٹھے ہوں گے جن کے کپڑے ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹ ناپاک ہوں, ان کو پتا نہ ہو, تو بچنا چاہیے. انڈائریکٹ ناپاک نہیں, پتا نہیں ہے تو ناپاک نہیں کہیں گے, جب تک یقینی معلومات نہ ہو نجاست کی اس وقت تک اس کو پاک کہیں گے. یا ایسا زن کہ جو یقین کے برابر ہو, مساوی ہو, برابر ہو, یقین جیسا زن نے غالب, تو جا کر اس کو نجاست کا حکم دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے بابا. ماشاءاللہ عزوجل ہمارے کافی تعداد میں مدنی منے یہاں پر موجود ہیں نا, تو اگر مدنی منوں سے بھی ایک سوال ہو جائے, ایک تعداد آئی بھی مدنی سرکار مدنی منوں کی تربیت بھی کیسے ہو, تھوڑی دیر میں آپ بھی کیا کر سکتے ہیں, یہ آنکھیں پھاڑتے ہیں اور اسکرین کو دیکھ کر ایکشنیں کرتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا نا. ان کی ایسی تربیت ہو کہ ایسے ہی تربیت یافتہ لائے جائیں کہ جو نگاہیں نیچی رکھ کر بڑے انداز سے دیکھنے والا وہ مزہ ہے. یہ تو سن بھی نہیں رہے نا میری بات, ان کی نظریں اسکرین کے نظاروں میں, یعنی اپنے جلووں میں یہ گم ہوتے ہیں, لگے ہوئے گم ہے بےچارے, نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ الگ سے, یہ آتے بھی دیر سے ہوں گے, آپ کو ٹریننگ کا موقع ہی نہیں مل دیتے ہوں گے یہ, کیونکہ یہ بےچارے مجبور ہوتے ہیں, یہ تو مغرب میں آ کے بیٹھ جائیں گے, مگر ان کے ابو لانے والے یہ لیٹ آتے ہوں گے, تو ابو تو یہ بےچارے لیٹ آتے ہوں گے, ان کی تربیت مشکل ہے. ورنہ یہ ایک صف میں کھڑے ہو کر چھوٹے بڑے جس طرح مدنی چینل پر ترقی تو نہیں دکھاتے, اس طرح یہ ہو نا اور نگاہ ان کی نیچے ہوں, ایسا مزہ ہے دیکھنے والے کو, دیکھو لگے ہوئے ہر طرف دید ہے حیرت زدہ, تکتا کیا ہے نیچے دیکھ, ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. بہرحال مدنی منوں کا سوال کروں, ان کے تعلق سے نام چلو مدنی منو بتاؤ, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ یہ 10 سال یا اس سے چھوٹے مدنی منع بتائیں گے. اور کوئی اٹھے گا نہیں جب تک مائک ان کے پاس خود حاضر ہوگا. عمر پوچھ لیں بپو. جی عمر معلوم کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک 25 صفر کو منایا جاتا ہے. جواب درست ہے. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے ترغیب دلائی کہ ہمیں اپنے دین اور فرض علوم کا مطالعہ کرنا چاہیے. عمان سے ایک میسج آیا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی جس کا خلاصہ کچھ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے دیگر مذاہب وغیرہ کا مطالعہ شروع کیا تھا اور الحمدللہ عزوجل آج مدنی مذاکرہ دیکھا, میرا ذہن بنا ہے, میں پہلے فرض علوم مکمل حاصل کروں گا اور دیگر دینی مطالعہ کروں گا انشاءاللہ عزوجل. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت حفظ و ناظرہ رہائشی جز وقتی کل وقتی 2000 سے زائد مدرسۃ المدینہ قائم ہے, جس میں 112,000 سے زائد مدنی منی اور مدنی منیہ ہیں. جو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے لیے ہیں, مدرسۃ المدینہ للبنین, ان میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ 40 مدنی انعامات مدنی منوں کے لیے ہیں. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اس وقت مدرسۃ المدینہ للبنین میں 83 مدنی منے 40 مدنی انعامات کے عامل ہیں, اور اس میں نمایاں الحمدللہ غزالی کابینات گلزار طیبہ سرگودا اور اس کے اطراف کے شہروں کی جو کابینات ہے, اس کے مدنی منے سب سے نمایاں ہیں, 57 کی تعداد ہے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا ترکیب کی جائے کہ ہمارے سارے مدنی منے 40 مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. اب یہ کہ جو مختلف اسکولس وغیرہ میں پڑھتے ہیں نا, تو اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ ماحول کہاں سے لایا جائے, گھر کا ماحول ہو نا, گھر میں مدنی ماحول ہو, تو اس کی امی ابو یہ کوشش کریں کہ 40 مدنی انعامات پر ان کو عمل کرنا, یہ جتنوں پر کر سکیں پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں, ان کو تحفہ دیتے رہیں کہ یہ زیادہ پر عمل کر جائے تو اس کو تحفہ دیا جائے, مگر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ تحفے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو, یہ بھی تھوڑا اس پر بھی نظر رکھی جائے اس کے عمل پر. تو سارے مدنی منع انشاءاللہ 40 مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا, تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی بہت پیارا پرسکون مدنی ماحول بنے گا, اور ان کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی, اور انشاءاللہ یہ نیک پرہیزگار بن کر معاشرے میں ابھریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابھی انسانی بالوں کی ویگ کے تعلق سے سوال ہوا تھا, تو میں نے غالباً ویگ پہننے کا منع کیا تھا کہ انسانی بالوں کی اپنے یا دوسروں کے بالوں کی ویگ پہن نہیں سکتا, تو وہ جواب ایسا لگ رہا ہے غلط تھا, کیونکہ وہ مفتی صاحب کا لکھا ہوا جواب جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ مکرم و محترم ہے, اس لیے انسان کا اپنے یا کسی دوسرے انسان کے بالوں سے سرجری کروانا جائز نہیں ہے. سرجری اور چیز ہوتی ہے اور پہننا اور چیز ہوتا ہے, پہننے کا مجھے پتہ نہیں ہے, تو سرجری کروانا جائز نہیں ہے بالوں کے ذریعے کہ اس میں بال لگا دیے جائیں, خواہ فقط انہیں سر پر چپکایا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے, یا انہیں سر میں پیوست کر دیا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے, کہ سر میں پیوست کرنے والی صورت صرف انسانی بالوں ہی میں پائی جاتی ہے, انسانی بال ہی سر میں پیوست ہو سکتے ہیں, جانور کے نہیں ہو سکتے. البتہ خنزیر کے علاوہ کسی بھی حلال یا حرام جانور کے بالوں کو, آرٹیفیشل پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملا کر جوڑنے میں حرج نہیں. تو وہ جو پہلے میں نے جواب دیا تھا وہ صرف ویک کے تعلق سے اس میں غلطی ہو گئی تھی, پہننے کے تعلق سے ویک شاید پہنی جاتی ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. دارالفتاء اہل سنت آج تشریف فرما نہیں ہے, تو یہ جو میں نے پڑھ کے ابھی سنا تھا مفتی صاحب کا جواب, یہ اسی کو رکھیے گا اور نکال دیجیے گا, اور جو اٹھ کر چلے گئے ان کو بھی یہ مسئلہ پہنچا دیجیے گا, جو اس صاحب جن سے بن پڑے وہ ضرور ان کو پہنچا دیں. امیر اہل سنت, آج آپ کی جیب مبارک میں پیاری پیاری سی مسواک چمک رہی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے خاص چمک چمکانے کے لیے رکھی ہے. اصل مجھے اس کا احساس بڑھ گیا ہے, پہلے تھا لیکن اب بڑھتا جا رہا ہے, کہ معاشرے سے مسواک اب غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ میں تو مسواک کا اس وقت سے وہ عادی ہوں جب دعوت اسلامی ہے تو کیا تصور ہونا, کوئی تصور نہیں تھا دعوت اسلامی کا, میرا لڑکپن سمجھ لو. ایک کا دانے کی مسواک ملتی ہوگی, اب تو میرا خیال 20-25 روپے کی ملتی ہوگی. اس وقت سے میں مسواک لینے جاتا تھا اور ڈھونڈ کے لاتا تھا اور مسواک اور اس کو استعمال کرتا تھا. اور یہ جیب جو ہے نا مسواک کی, وہ بھی شاید دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی اس کی بھی عادت بنائی تھی شاید, کہ یہ مسواک جو سینے اور دل سے لگی رہے. یہ اچھا, اب چونکہ مسواک عیسائی بھائی چھوڑ چکے ہیں, نہ ذمہ داروں کے جیب میں ہوتی ہے نہ غیر ذمہ داروں کے جیب میں ہوتی ہے, مسواک نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. تو اب پہلے میں یہاں لگاتا تھا جیب میں, بہت سونے دیکھا ہوگا. اب چونکہ میں باہر نکلنا میرا ہوتا نہیں ہے, جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو اب بھی مسواک ساتھ لیتا ہوں. باہر نکلنے سے مراد جیسے کسی کے گھر جانا ہوا اور وہاں وضو کی نوبت آئے گی تو پھر مسواک میں ساتھ لیتا ہوں حتی الامکان. کبھی بھول جاتا ہوں تو اس کا نوٹس میرا ذہن لیتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے, ارے مسواک بھول گیا یار, مسواک بھول گیا, اپنے ساتھ عیسائی بھائی کو بولوں گا مسواک بھول گیا. اب سوال بھی نہیں کر سکتے نا کسی سے مسواک لاؤ. تو یہ یوں مطلب میں اس کا نوٹس لیتا ہوں, سیریس لیتا ہوں مسواک کو. ایک بار میں نے دو مسواک لگائی ہوئی تھی جب وہ سفر تھا میرا, تو مطار پر کسی نے مجھے میرے وہ لگا اس نے چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ مولانا یہ دو دو مسواک کیا لگا رکھی ہیں. تو میں نے میری عادت نہیں ہے لڑا لڑی مارا ماری کرنے کی, میں نے اس کو ٹھنڈے انداز میں جواب دیا. اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے مطلب ناراض لگتا ہے, طنز کیا اس نے. لیکن آپ کسی کو مثال دے تو میری مائنس مثال نہ دے کہ یار یہ دعوت اسلامی والا ایسا ہی یار رف آدمی ہے. میں نے اس کو کہا یار میں سفر پہ ہوں اور دو ہیں, اب اگر کوئی ایک گم بھی جائے تو دوسری کام تو آ سکتی ہے نا. اب اس کو ہاں بولنا پڑا. یہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار میں نے چھیڑا لیکن یہ چھیڑا نہیں, میری ترکیب میں آیا نہیں. نہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فلم چڑھانے کی, جس کو ہمارے معاشرے میں یہ جملہ ہے فلم چڑھانی اس کی, چھیڑ دو اس کو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, تو اب مسواک جو ہے نا یہ رخصت ہو گئی ہے. اب جیسے کہ اس وقت ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو جمع ہوں گے فضان مدینہ میں, اپنے پوچھ لیتے ہیں کتنوں کے جیب میں مسواک ہے. اگر آدھے کے جیب میں مسواک بھی ہوئی نا تو پاس ہے, چلو اکا دکا ہاتھ اٹھ رہا ہے نا مسواک ہزاروں ہیں تو اکا دکا ہاتھ اٹھ رہا ہے, مسواک چلی گئی سر میں اندر چلا گیا تو مسواک بھی یار جیب سے نکل گئی. تو میں چونکہ اب اندر ہوتا ہوں باہر گھوم گھام نہیں سکتا پہلے کی طرح, آنا جانا کم ہی ہوتا ہے تو حفاظتی امور کی وجہ سے, تو میرے گھر میں مسواک نہیں مسواک کے فیضان مدینہ میں مسواک نہیں مسواک کے. اب یہاں باہر ملک میں مسواک نہیں میرے پاس مسواک ہیں, اٹھا کے لاؤں گا تو آپ گن کے شاید گن نہیں سکیں گے. اتنی اتنی اتنی اتنی جمع ہو گئی ہے میری چھوٹی چھوٹی, اور بڑی تین ہیں چار بلکہ اس سمیت. تو یہ مسواک تھوڑی کرنے میں موافق نہیں ہے اور اس کے ذرات نکلتے ہیں تو مزہ نہیں آتا, وہ کلی میں پھر نالی میں چلے. میں اس کے لیے بھی وہ چائے چھاننے کی چھننی رکھی ہوئی ہے, میرے کو پسند نہیں ہے کہ یہ مسواک کے ٹکڑے جو ہے نا یہ گندی نالی میں بہ جائیں. اعلی ادا سنت ہے نا, یہ گھر میں یہ ہو سکتا ہے, فیضان مدینہ میں رکھی ہے چھننی, میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے اور یہاں رکھی ہے, تین چھلنیاں میرے پاس مسواک کے یہ ذرات چھلنے کی. یہ نہیں سوچنا کہ ہم الیاس کی طرح نہیں ہو سکتے, چلو اتنے سارے اہتمام نہیں کرتے ہم مسواک تو رکھ سکتے ہو کہ نہیں, مسواک کو میری سنت تھوڑی ہے, جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے میں نے انہی کا پڑھا ہے, انہی کی سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو مسواک سے اتنی محبت تھی کہ نہ پوچھو بات, یہاں تک کہ وصال ظاہری سے قبل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں سر انور رکھا ہوا تھا اور آپ نے مسواک طلب کی. بی بی عائشہ نے چبا کر مسواک دی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وفات شریف سے قبل مسواک فرمائی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالی نے کیسا کرم فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر آخرت سے قبل میرے تھوک کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تھوک کے ساتھ ملا دیا, چبا کے دیتی نا. اتنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, گھر سے جب گھر میں تشریف لاتے باہر سے مسواک, سو کر اٹھتے مسواک مسواک مسواک مسواک, بہت استعمال فرمائیے مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہم ہے کہ نمازوں کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس میں مسواک نہیں کرتے, اگر سو کر اٹھنے میں تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو مسواک کرنی چاہیے. اس میں اگر آپ اجازت دیتے ایک مشورہ ہی عرض کروں کہ ایک تعداد جو ہماری ہے وہ چونکہ پیسٹ کی عادی ہے, برش اور پیسٹ کی, تو اس میں اگر یہ مشورہ ان کو دے دیا جائے کہ مسواک کو اپنے ساتھ لازم رکھیں, جیسے جہاں آپ نے اپنا وہ برش اور پیسٹ رکھا ہوا ہے وہاں بھی مسواک آپ کی رکھی ہوئی ہو, برش اور پیسٹ بھی تو ہے ہی نا, مسواک رکھی ہوئی ہو اور ایک مسواک جو گھومتے جو باہر نکلتے گھر سے ایک مسواک ان کی جیب میں ہو, تو دو مسواک کے اگر آپ کے پاس ہوں تو جب بھی آپ اپنے باتھ روم میں جاتے ہیں تو مسواک کا استعمال پہلے کر لیں اور مسواک کی اس میں عادت رہے گی اور وضو میں بھی مسواک کر لیں تو اسی طرح ساتھ ہوگی, تو نمازوں کے اوقات میں بھی جو ساتھ ہوگی مسواک تو انشاءاللہ پھر مسواک کرنے کا یہ عادت جو نکلتی جا رہی ہے اللہ نے چاہ تو بن جائے گی. ایک بابا حدیث پاک سنا دو بابا, فضیلت ہے بہت پیاری میرے سامنے ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السواک مطہرات للفمی مرضات لربی, یعنی مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے. بے شک وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹوتھ برش اور پیسٹ کا مشورہ دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے سرکار حالات نے بڑا رد فرمایا ہے, یہ اینٹی مسواک ہے. یہ جب ٹوتھ برش آ گیا نا, یعنی کہ یہ اتنی سستی والی مسواک بندے نے چھوڑی تو سینکڑوں یا ہزاروں روپے کا ٹوتھ برش ٹکا دیا شیطان نے ان کے ہاتھ میں, حالات کے الفاظ نہیں ہیں, اور مسواک سے یہ دور رکھنا ہے. تو میں اس کا مشورہ نہیں لیتا, میں اس کو نہ حالات نے ناجائز کہا نہ میں ناجائز کہتا ہوں, لیکن مسواک کو آپ اپنا لیں. ہم زبان سے کیوں کہ ٹوتھ برش اور یہ پیسٹ رکھو, کوئی رکھے اس کو منع بھی نہ کریں, یہ گناہ تو نہیں ہے. مسواک ہے کوئی نیت کرنے والا, نماز پڑھو گے مسواک کے ساتھ وضو تو 27 گنا ثواب. دکھائے اس نے بھی ہاتھ اٹھائے ماشاء اللہ جنہوں نے نیتیں کی ہیں ماشاء اللہ. میں سہن والا بھی اگر دکھا دیں, ایک یہ بھی مشورہ دوں گا ڈائریکٹر صاحب کو بھی مشورہ دوں گا نارملی طور پر کہ جو وہ اسلامی بھائی جو اب تک اس مسواک کا استعمال کرتے ہیں پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں کہ ہم مسواک کا استعمال کرتے ہیں, جن کے مسواک روٹین میں جن کے استعمال میں ہے نماز کے لیے وضو کے وقت آپ جو مسواک اب تک استعمال کر رہے ہیں پہلے وہ اس طرح پہ ہاتھ اٹھائیں. ڈائریکٹر صاحب ذرا دکھائیے, وہ اسلامی بھائی جو مسواک کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. آتے میں نمک کے برابر, یہ مرکز لولیا اور یہ ہاتھ اٹھائیے جو مسواک کا استعمال کر رہے ہیں. صرف رکن شورا نے اٹھائی تھی مسواک, اب یہاں فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک تعداد نظر آ رہی ہے, وہ پورا ماسٹر فریم میں دکھائیں اور جو اسلامی بھائی کا مسواک ہے وہ بھی مسواک دکھائیں دونوں ابھی وین کے اندر. ڈائریکٹر صاحب سے التجا ہے کہ ایسے کیمرے بھی ایڈجسٹ کریں جس سے ماسٹر فریم وقت ضرورت ہم دیکھ سکیں اور پوری ایک لارج اور واضح طور پر اسکرین میں نظر آئے. اب یہ کہ امیل سنت نے ماشاءاللہ ہم سے نیت لی ہے, اب اسلامی بھائی سارے کے سارے جو بھی اللہ توفیق دے ہم سب کو, ہم نیت کرے حاجی یافور جہاں ان کی زیارت ہو رہی ہے وہاں کے اسلامی بھائی, جو بلکہ گھروں میں بیٹھے جو اسلامی بھائی ہیں مدنی چلن کے جو ناظرین ہیں, اپنے اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ توفیق دے ہاتھ اٹھا کر اس عزم کا اظہار کریں کہ اب مسواک کا جو ہم سے جو چھوٹ گیا ہے معمول وہ انشاءاللہ اسے دوبارہ بحال کریں گے. ہاتھ اٹھائے بچے, انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ڈائریکٹر صاحب ان کو تو دکھا دیں. اور مسواک جیب میں رکھنی ہے, چھوٹی جیب بنتی ہے اور اس میں قلم یا کنگا رکھتے ہیں, جیب تو بناتے ہیں یا یہ ریڈی میڈ لیتے ہوں گے یا اپنے فیضان مدینہ کے باہر سے, اس میں چھوٹی جیب بنی ہوتی ہے, یہ مسواک نہیں رکھتے اس میں. تو میں نے ترغیب بند رکھی ہے ورنہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے, تو میری تو مسواکیں میں کرتا ہی رہتا ہوں, آنا جانا بھی کمی ہے میرا. تو آپ لوگ یہ ساتھ رکھا کریں بابا, تمام اراکین شورا, نگران کابینات, نگران کابینہ اور ڈویژن نگران, اور ان کی تمام مشاورتوں سے بالخصوص مدنی التجا ہے, آج سے آپ اپنی جیب میں جس طرح پہلے مسواک سجایا کرتے تھے سینے سے لگا دیتے, نیت کر لیں کہ آپ نے آج سے اپنے مسواک کو اپنے سینے سے لگانا ہے, اور اپنے مدنی مشوروں میں ان مسواک کے بیان کردہ جو بھی مدنی پھول تھے اس کے متعلق آپ مدنی پھول بیان کریں مسواک کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اسلامی بھائیوں میں جو مسواک کرنے کے جو معاملے میں جو کمزوری آئی ہے اللہ نے چاہا تو وہ اس میں چستی آ جائے گی اللہ نے چاہا. میری مدنی التجا ہے کہ ہم کیوں نہ ہفتہ مسواک منائیں. لبیک یعنی ایک ہفتے تک اب اسلامی بھائی جو ہمارے مبلغین اس میں خصوصی اجتماعات مساجد میں کریں, اور جو ہاں درس دیتے ہیں اس درس میں بھی فیضان سنت کے درس میں ایک فضیلت مسواک کے بیان کر دیں, مسواک کی فضیلت نماز کے احکام میں مل جائے گی, بہار شریعت میں مل جائے گی. وہ ایک سو ایک مدنی پھول یا 163 مدنی پھول اس میں بھی ہے مسواک کے بارے میں. ہاں اس میں تو ہاں مسواک کے مدنی پھول ہے نا اس میں تو جی. ہاں تو ایک مسئلہ یا مسواک کا طریقہ, تو یہ پورا یہ ایک ہفتہ ہے نا اس میں مسواک, ہفتہ مسواک کہ انوکھا ایک مطلب ایک ہفتہ, ہفتہ مسواک تمام مبلغین ذمہ داران اور مدرسین اپنے جامعات المدینہ والے قاری صاحبان اپنے مدارس المدینہ میں ہفتہ مسواک منائیں, اور خوب ہفتہ مسواک منائیں. اسلامی بھائیوں کے لیے سنت ہے, اسلامی بہنوں کے لیے کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو یہ مسواک کو کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ نہ بھی کریں تو ان کے لیے دوسری مطلب صورت ہوتی ہے, مسی آتی ہے وہ چھلکا وہ اس سے کرتی ہیں. تو اسلامی بہنیں اس ہفتے میں ہفتہ مسواک میں یوں حصہ لیں کہ اپنے گھر میں جو محارم ہیں ان کو ترغیب دیں مسواک کی, پیسے دیں ان کو کہ لاؤ مسواک. اب یہ جو مسواک کی دکانوں والے نا, اب یہ شکرانے میں میرے کو 12 دن دے مدنی کورس کے, ایسی دکان چمکے گی انشاءاللہ اور برکت ملے گی آپ کو شکرانے میں. مسواک کی دکانوں والے بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں وہ مجھے خوشخبریاں دیں کہ ہم انشاءاللہ وہ 12 روزہ مدنی کورس اگر میسر ہوا تو یہ کریں گے, ورنہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. مجھے کسی نے نہیں کہا, میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسواک بکتی نہیں ہے تم بکوا دو, نعوذ باللہ. ہم تو سب کے اندر دیں, سب کی بکری ہونی چاہیے, حلال روزی ملنی چاہیے, لیکن میں نے تو آقا کی سنت عام کرنے کی نیت سے کہا ہے, آقا کی سنت عام. اور ضمناً میں نے ایک تفنن کے طور پر ان کو بھی شامل کر لیا, ان کو بھی کیوں چھوڑے, ان سے بھی لے رہے نا مدنی قافلہ اگر یہ دینے والے بنتے ہوں تو. یہ سن بھی کہا رہے ہوں گے میری ان سے میرا پیغام پہنچا دینا ان کو, جو 12 دن نہیں دے سکتے ان سے 3 دن تو لے ہی لینا مدنی کافی لگے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اراکین شورا کو امیل سنت کے چند مدنی پھول ابھی انہیں فارورڈ کیے ہیں, آپ کے واٹس ایپ پر اور اسے آپ عام کریں. اس میں امیر علیہ سنت نے جی مدنی یہ مسواک خود بھی سجائے یہ نہیں, میں وہ مدنی پول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ مسواک کے طبی فوائد امیر سنت نے 16 سفر المظفر کو یہ عطا فرمائے تھے اپنی تحریر میں. مسواک سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے, درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. اس سے بلغم کا مرض ختم, نظر تیز, معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے, عقل بڑھتی ہے, بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ امیر سنت کی تحریر ہے جو الحمدللہ ابھی میں نے جیسے فارورڈ کی ہمارے ذمہ داران کو, تو آپ کی اپنی رائٹنگ میں امیر سنت کی, تو یہ ماشاءاللہ ایک برکت والی بھی ہے, محبت بھی اس سے انشاءاللہ آپ کو اور بڑھے گی. اور اس میں ہے بھی ایک ایسا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ قول, آپ نے یہ اقوال نقل کیے ہیں جو نماز کے احکام صفحہ نمبر 72 پر ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہنے کی بھی اس میں دعوت ہے, رمضان مبارک کا بھی ذکر ہے, اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ, اور مکہ مدینہ بقی کا لفظ بھی ہے, آپ کی دستخط بھی ہے اور الموت کے ذریعے موت کی یاد بھی دلائی گئی ہے, سب سے اوپر اللہ عز و جل بھی لکھا ہوا, جمعہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے, درود پاک بھی لکھا ہوا ہے اور نالین پاک کا نقش نالین پاک کا بھی اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا منظر آپ کو ملے گا. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو فارورڈ کیا ہے یہ مہربانی کریں اس ان مدنی پھولوں کو آپ زیادہ زیادہ فارورڈ کریں. امیر سنت کے سوشل میڈیا کا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ اس کے ذریعے فارورڈ کریں, انشاءاللہ تعالی اس سے بھی مسواک کی تحریک میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو وہ تحریر اس کی ہم آپ کو زیارت بھی انشاءاللہ الرحمن ابھی کرائیں گے, یہ کرا دیجئے دکھائیے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی صاف نظر نہ آ رہا ہو, تو جس طرح نگہان شورا نے آپ کو یہ مدنی پھول بھی دیا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اسے عام بھی کیجئے اور اس سے حاصل بھی کیجئے, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. امیر علیہ السنہ سے عرض تھی کہ ابھی ہمارے ہاں ایک مسئلے یہ دکھائیے ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ابھی یہ انسانی بالوں کی وگ میں کے بارے میں کچھ کلام ہوا تھا, دارال افتاء سنت سے رہنمائی ہوئی مفتی صاحب سے بھی رابطہ ہوا, انہوں نے یہ بتایا انسانی بالوں کی وگ بھی جائز نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ اس سے ایڈٹ نہ کریں اور یہ وگ. جی الحمدللہ میں نے وک کو جائز بھی نہیں کہا, میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے تو اس لیے وہ اب ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے نا جو جی سرجری کا, اور یہ بھی اس میں شامل کرنا چاہیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو میرے سنت کا ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں مناظر اور سناتے ہیں شعر. لو آیا کہ اب آیا جتے کشتا ہن, لو آیا کہ اب آیا جتے کشتا ہن, اب آئے گا مکہ, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسواک کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ عرض کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے آئی ہے خوشخبری. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتم العالیہ کا نیا رسالہ تذکرہ مجدد الف ثانی قدیسہ سرہ النورانی منظر عام پر آ چکا ہے. آپ اس رسالے میں پڑھ سکتے ہیں سرہند شریف کے 9 حروفوں کی نسبت سے 9 کرامات. اسے ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دو, اپنی وفات کی پہلے ہی خبر دے دی. حافظ قرآن کا ادب مجدد الف ثانی قدیسہ سرہ النورانی کے 11 اقوال. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 12 روپے ہدیے پر طلب کر سکتے ہیں, اس کی بھی نیت کیجیے. اور ایک اور نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے جس کا نام ہے فیضان مولانا عبدالسلام قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سلسلہ قادریہ رضویہ تاریہ کے 40ویں شیخ طریقت کے حالات زندگی پر مشتمل ہے. تو یہ رسالہ بھی حاصل کیجیے. اور الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے, نیو تمغہ عطار یہ بھی تشریف لا چکا ہے. اس پر بہت ہی پیارا فرمان تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لگائے گئے, مشرق میں, مغرب میں اور کعبے کی چھت پر. دیکھیں جشن ولادت مبارک, یہ بھی تحریر ہے, نعرے اس کے اندر تحریر ہے. تو بہت ہی پیارا تمغہ عطار ہے, تو اس کو بھی اپنے سینے سے لگائیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے. اور اس کا ہدیہ ہے 5 روپے. یہ تمام چیزیں آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهله یا رب المصطفیٰ. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو یہاں موجود حاضرین ہیں, مدنی چل کے ناظرین ہیں, جو جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک و مولا ان تمام ثواب کو ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب علی صلات و سلام کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام مفسرین محدثین، تمام جنات مومنین مومنات، تمام بزرگان دین اولیاء کرام، بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعہ قطب مدینہ، حضرت مولانا عبدالسلام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو بالخصوص حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا علی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار اعلی حضرت آپ کے تمام خلفاء، تمام متعلقین محبین کو، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی فاروق، حاجی زمزم رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین، اور ہم اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو بدھ سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو وہ عاشقان رسول جو 12 دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں گے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت نے آج مسواک شریف کی سنت کو عام کرنے، اس کا درس دینے، اس کا بیان کرنے، اس کی ترغیبات عام کرنے کا جو ہم سب کو ہدف دیا، اے مولا پیارے محبوب کی اس میٹھی میٹھی سنت کو عام کرنے کے لیے ہماری ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی سنت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما، خوب خوب اس کے بیانات کرنے، مدنی پھول بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرتے رہنے کا جذبہ عطا فرما، ہم سب کو سنتوں کا مخلص مبلغ بنا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما، نیکیوں سے سچی الفت عطا فرما، نمازوں پر استقامت عطا فرما، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت دے، گالی گلوچ سے نفرت دے، بدنگاہی سے نفرت دے، فلمی ڈراموں سے نفرت دے، گانے باجے سننے سے نفرت دے، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، جب تک جیے سنتوں کی خدمت کرتے رہے، اے اللہ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ ان قریب نزا کا عالم ہوگا، اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کے سبب ڈر ہے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ کر لیا جائے، اے مولا ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے، تجھے پیارے اعلی حضرت کا واسطہ، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں جب قبر میں رکھا جائے تو اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بھی بچانا، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بھی بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچانا، پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو روشن کر دینا، میدان معاشر کی بھی ذلت و رسوائی سے بچانا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اور جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ آج کے اس اجتماع میں جو ہزار ہا اس ٹائم بھائی حاضر ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، او بی وین کے ذریعے جمع ہے، ڈرک کالونی میں مختلف اس ٹائم بھائی جمع ہے، اسی طرح مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اے اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرما، جو موجود ہیں اللہ جو کسی مجبوری کے تحت چلے گئے، ان کی جو جو جائز مرادیں ہیں مولا ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری تکلیفیں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، بے اولادگیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ پیارے محبوب کے جشن ولادت کا صدقہ، آنے والے ماہ ربیع الاول شریف کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، بچے بچے کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، یا اللہ آنے والے ماہ ربیع الاول کو بخیر و عافیہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں دیکھنا نصیب کر دے، یا اللہ بارہویں شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب کر دے، ذوق شوق رقت عشق محبت، اے اللہ سب نعمتیں ہمیں عطا فرما، اور خوب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، گناہوں کی نوح سس بھر رہی